ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องบาปกรรมแม้เล็กน้อยก็อย่าพึงกระทำเลยโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่28มกราคม2545ที่รานาอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ของความซับซ้อนเนี่ยอาตมาก็พยายามอธิบายหลายอย่างหลายครั้งหลายคราวนะเห็นว่าโลกุตระเนี่ยมันมีกุศลทั้งสองด้านมันเป็นได้ทั้งสองสภาพคือโลกียะก็เป็นคุณค่าทางความดีทางโลกียะด้วยโลกุตระก็มีผลทางกุศลโลกุตระด้วยทีนี้โลกุตระผลของโลกุตระนี่สิ่งที่ตนเองได้นี่คือตนเองเสียโลกุตระเนี่ยสิ่งที่ตนเองได้นี่คือตนเองเสียตนเองสละและตัวเองได้นะเพราะผลได้ของคนโลกุตระเนี่ยมันไม่ค้านแย้งกับโลกิยะเลยเพราะว่าโลกิยะเนี่ยนะโลกิยะเนี่ยเราเป็นโลกุศลโลกิยะเนี่ยใครก็เห็นก็รู้ว่าเราทำทานนี่เราทำโลกิยะใช่ไหมใครก็เห็นใครก็รู้ว่าเราทำทานเราได้แล้วประโยชน์ทางโลกียะแต่คนที่ทำทานไม่มีโลกุตระเนี่ยนะคือทานจริงอยู่วัตถุให้แต่ในใจเนี่ยไม่ให้ใจยังคิดว่าอย่างน้อยก็จำบุญคุณอยู่อย่างจะดีก็เป็นวิธีการซับซ้อนที่จะได้สิ่งแลกเปลี่ยนได้สรรเสริญได้รับผลประโยชน์ความยอมรับนับถือได้ค่าอะไรซ้อนอยู่ในสังคมที่เขาจะได้มากยิ่งกว่านั้นหรือดีไม่ดีเดี๋ยวไอ้นี่ละจ่ายทำบุญไปแค่แสนมันจะต้องได้เพิ่มมาอีกกว่ามากกว่าแสนที่จะย้อนทวนตอบเราจะต้องได้มากกว่าต้องยึดไว้อย่างนั้นเลยลงทุนไปตั้งแสนนี่ทำทานไปตั้งแสนมันต้องได้มากกว่าแสนมันขาดทุนตายอันนี้ยิ่งตรงๆเลยจิตยังมีอย่างนั้นอยู่นี่คือคนนี้ไม่ได้โลกุตระเลยแต่โลกิยะเขาได้แล้วทางโลกนี่แม้แต่คนนอกก็เห็นโอ้รูปธรรมนี่ชัดเจนเขาทำทานเขาเป็นคนใจกว้างเขาเป็นคนเผื่อแผ่แต่ความซับซ้อนลึกซึ้งที่คนนี้รู้จักเขาให้ตรงนี้ให้กับคนนี้ให้โอกาสนี้ให้อย่างนี้แล้วเขาจะได้ส่วนที่ได้มากกว่านี้กว่านี้คนที่มันฉลาดมันจะมองออกหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ไม่ควรทานตอนนี้ไม่ควรบริจาคตอนนี้ไม่ค่อยได้เท่าไรหรอกโอ้บริจาคตรงนี้เหตุการณ์นี้องค์ประกอบนี้ในบริษัทนี้โอกาสนี้ครั้งนี้โอ้แจ๋วจะได้พร้อมหมดเลยทั้งค่าเป็นวัตถุก็จะได้ย้อนคืนคุ้มเกียรติยศก็ได้คุ้มชื่อเสียงความยอมรับไปโอ้พวกฉลาดมันรู้หมดคนที่ทำแบบนี้อยู่คนเหล่านี้ได้แต่โลกิยะไม่ได้โลกุตระส่วนคนที่เป็นโลกุตระจริงๆนั้นได้ทั้งสองอย่างเขาทานก็ให้นี่โลกิยะก็ได้แล้วจริงๆเหมือนกันใจเขาก็ลดกิเลสจริงๆเลยใจเขาก็ไม่ยึดติดจะต้องได้ตอบแทนใจเขาก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เอามาคืนไม่มาเป็นอะไรตัวของตนเลยจริงๆใจเขาล้างเขาละจริงๆเลยให้ก็ให้จริงๆด้วยวัตถุก็ตามอะไรก็ตามเขาก็ให้อยู่แล้วโลกิยะเขาก็ได้แล้วโลกุตระเขาก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวโลกิยะนี่ไม่รู้จักตรงนี้ไม่รู้จักลดกิเลสตรงนี้แต่บางคนเขาก็รู้สึกว่าจะให้จริงเลยให้ลูกแต่ลึกๆนี่ให้ลูกนี่นะลูกเองต้องรู้บุญคุณพ่อแม่ด้วยนะสอนนะไม่พูดนะปากไม่พูดนะเหมือนกับสำนึกความรู้สึกไม่ได้คิดนะแต่มันมีอยู่ลึกๆก็ลูกเราก็ลูกเราอะเราก็เลี้ยงมันมาแต่ถ้ามันไม่ทดแทนบุญคุณดูที่เลี้ยงมันมาไม่รู้คิดไปเท่าไหร่เราลงบัญชีไว้เท่าไหร่ไม่รู้นะจะลงบัญชีไว้เท่าไหร่ไม่รู้มันจะคืนอยู่นะหลายคนว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนี่ยไม่คิดจะไปพึ่งพามันหรอกไม่คิดจะให้มันมาตอบแทนบุญคุณหรอกไม่คิดจะเงยเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มาจริงๆเนี่ยมันไม่มาจริงๆไอ้พูดน่ะมันโก้ใครก็พูดได้ใช่ไหมแต่จริงๆใจตัวเองเนี่ยมันไม่มาจริงๆถึงวาระเวลาที่ไอ้คนนี้มันควรจะมาเนี่ยป่วยแย่แล้วมันไม่มาอะไรนี่ จของคุณยังมีหรือเปล่านี่มันก็มีสัจจะของมันว่าถ้าไม่มีจริงๆคุณแน่คุณล้างกิเลสคุณไม่ติดยึดกับคุณทำทานกับลูกคุณช่วยลูกเลี้ยงลูกคุณโดยไม่มีการติดยึดคุณให้จริงไอ้ให้ลูกแล้วมันจะไปอะไรให้คนอื่นหน่อยสิใช่ไหมไอ้ลูกตัวเองให้กันแล้วไปเถอะมันโถลูกมันต้องให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการทำทานกับลูกหรือการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ได้บุญเท่าไปเลี้ยงคนอื่นหรอกฟังแล้วซับซ้อนแล้วไอ้คนไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงคนอื่นนั้นมันยังไงอะเห็นไหมซับซ้อนอีกแล้วมันเป็นเลี้ยงคนอื่นยิ่งกว่าเลี้ยงลูกไอ้ลูกมันควรจะเลี้ยงสิมันหน้าที่ของมันอะแต่จริงๆแล้วเลี้ยงลูกเนี่ยได้บุญน้อยกว่าเลี้ยงคนอื่นทานเสียสละกับคนอื่นนี่ได้บุญมากได้บุญมากกว่าเสียสละกับลูกลูกจะเลี้ยงก็เป็นหน้าที่แล้วต้องเลี้ยงให้เต็มต้องเลี้ยงให้จริงแต่เลี้ยงอย่าโอเลี้ยงอย่าบำเรอให้มันชั่วให้มันหลงเฟ้อหลงเกินหลงมากให้มันได้ขัดเกลาให้มันได้ภาคเพียรให้มันได้ขยันให้มันได้ฝึกฝนให้มันพึ่งตนเองได้นี่เลี้ยงลูกถูกเลี้ยงลูกแล้วก็โอ้มันก็เฟ้อนิสัยเสียสุรุ่ยสุร่ายขี้เกียจขี้คลานไม่อดไม่ทนไม่ฝืนน้อยก็ไม่ได้ไม่ยอมอะไรต่างๆนานาจิตวิญญาณก็เสียนิสัยก็เสียกายกรรมก็เสียวจีกรรมก็เสียถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอย่างนี้ก็เลี้ยงลูกผิดเลี้ยงลูกไม่เข้าท่าเพราะเลี้ยงลูกอย่างพอเหมาะพอดีเลี้ยงลูกอย่างได้สัดส่วนแล้วคนก็เป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีรู้จักอดทนแม้น้อยก็ยังไม่ว่าไม่อะไรอดได้ทนได้ข่มได้ฟื้นได้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ได้เป็นคนไม่บ่มเรอตนนิดนิดหน่อยหน่อยมากมากน้อยน้อยอะไรก็ไม่หัดไม่บังเอิญคือกิเลสเขาก็ไม่มากสรุปจริงจริงตีหัวเขาบ้านก็คือลูกก็เป็นคนดีรู้จักเสียสละรู้จักอดทนรู้จักเกื้อกูลรู้จักมีน้ำใจอะไรก็แล้วแต่คือยิ่งกตัญญูกตเวทีอะไรต่างๆนานาด้วยเราก็เลี้ยงลูกได้ดีนั่นเป็นหน้าที่แต่เลี้ยงลูกที่จะไม่ดีอย่างที่ว่านี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เลี้ยงลูกตามใจลูกอะไรๆลูกก็เสียไปตั้งแต่นั่นไม่ว่าคนจนหรือคนรวยยิ่งคนรวยได้ยิ่งเลี้ยงลูกเสียก็ส่วนใหญ่เลยคนรวยเนี่ยประคบประงมบำเรอบำรุงอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้เจ้าใหญ่นายโตเอาแต่ใจตัวอะไรต่างๆนานากดขี่ข่มเหงดูถูกดูแคลนกู้สารพัดที่จะชั่วลูกคนรวยเนี่ยลูกคนมีอำนาจนี่สารพัดที่จะชั่วเขาไม่รู้เราว่าเขาชั่วลูกเขาไม่รู้เราว่าเขาชั่วแล้วเขาก็ติดเข้าไปในจิตแล้วเขายังไม่ได้ศึกษาธรรมะปรมัตถ์อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเขายังไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้คนปุถุชนในโลกที่ไม่ได้ศึกษาปรมัตถ์ไม่รู้หรอกไม่รู้แล้วมันก็เลวอย่างนั้นแล้วมันไม่มีโอกาสแสดงบทบาทเลยลูกคนรวยลูกคนมีอำนาจร้องให้มันจนเหมือนไอ้คนลูกคนจนระดับล่างดูสิมันจะกิเลสมันจะออกขนาดไหนคนที่มีบุญบารมีนะคนที่มีบุญบารมีแม้เป็นลูกคนใหญ่คนโตแม้เป็นลูกคนร่ำคนรวยแล้วมันก็มีบุญบารมีมันก็อดได้ทนได้เสียสละได้จริงๆเมื่อถึงคราวจะเป็นได้จริงๆไม่ทุกข์ไม่ร้อนแล้วก็ไม่อาละวาดไม่แข็งขันอดทนเสียสละได้จริงมีนั่นคือความซับซ้อนความเจริญถ้าเราทำบุญกุศลด้วยเราก็จะเกิดมาเป็นคนรวยเราทำบุญกุศลของเรามีจริงโลกียะก็มีจริงโลกุตระก็มีจริงเกิดมาก็จะรวยก็จะมีอำนาจก็จะอะไรเสร็จแล้วก็ยิ่งจะถ่อมตนยิ่งจะไม่ฟุ้งเฟ้อยิ่งจะกระเมยกระแมยิ่งจะอะไรต่างไปมันจะสอนนั่นคือคนมีบารมีส่วนคนมีแต่กุศลบารมีกุศลเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นคนที่มีแต่บารมีกุศลเนี่ยรวยได้ตัวเองทำบุญแต่กุศลเนี่ยทำบุญแต่โลกียะเนี่ยรวยได้แต่จิตใจไม่ได้ฝึกฟื้นไม่ได้สั่งสมเกิดมาชาติโน้นชาตินี้รวยใหญ่โตอะไรใดได้เหมือนกันแต่เสร็จแล้วก็เราถึงวิบากเป็นรอบๆไปเขาก็จะบาดเจ็บเขาก็จะได้รับวิบากอันนั้นอันนี้ของเขาด้วยและเขาก็ไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นใจคนอื่นเสียสละจริงทำอะไรจริงเป็นคนมักน้อยสันโดษตามบุญบารมีแท้อย่าเป็นคนมักน้อยสันโดษว่าจะเป็นคนเหิมกับสิ่งที่ตนเองตนมีไม่ว่าจะเป็นอำนาจหรือว่าแม้จะว่าจะเป็นวัตถุทรัพย์ตนมีแล้วก็เหอเหิมหรือว่าหลงกับอันนั้นก็จะไม่มีถ้าได้ฝึกฝนโลกุตระก็จะเป็นคนอย่างนั้นจริงจึงสละได้จึงทนได้แล้วก็จะไม่เอาจริง ยศศักดิ์ก็จะไม่เอาลาภก็จะไม่เอาเงินทองก็จะสละสละสละจริงจึงทุกชาติทุกชาติก็ยิ่งมีก็ยิ่งสละก็ยิ่งมีก็ยิ่งล้างตัวตนยิ่งล้างความเป็นความเบ่งความติดยึดอำนาจศักดิ์ศรียิ่งจะลดยิ่งจะลดทรัพย์สินการก็ยิ่งจะลดซับซ้อนเป็นอย่างนี้ไปตลอดบางคนไม่เป็นโลกุตระเลยนี่ก็ไปถึงรอบแต่ละรอบบางคนก็รวยได้แค่นี้แหละเสร็จแล้วก็เจอวิบากแล้วว่าต้องตกสุดต้องไปใช้หนี้บางคนก็ได้เพิ่มขึ้นก็สุดต้องไปใช้หนี้แล้วแต่ว่ามันซับซ้อนว่ามันจะมีคุณธรรมทางโลกุตระซ้อนไปบ้างหรือไม่ซ้อนแต่ถ้าไม่ได้เรียนแต่มันเป็นความพอรู้อะโลกพอรู้ว่าเสียสละมันดีทำใจให้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นทำใจให้ว่างๆทำใจให้อย่าไปโลภโกรธซ้อนอะไรพวกนี้มันก็ได้ยินก็รู้แต่ไม่ได้ฝึกจริงแต่มันก็จะได้บ้างไอการได้บ้างพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เสริมหนุนให้เขาได้ซับซ้อนมีขึ้นไปได้บ้างเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะทำสูงได้สูงขึ้นไปบ้างเพราะงั้นจะเห็นได้บางคนอดทนมากทางโลกียะเขาเนี่ยทางทุนทางเทวนิยมเนี่ยเขาจะเป็นคนดีได้ซ้อนสูงขึ้นเยอะเลยเป็นคนดีนะเป็นได้ถึงศาสดาเป็นคนดีได้ถึงขั้นศาสดาแต่เขาไม่เข้าใจโลกุตระอย่างละเอียดละออถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จักไตรยะของอารมณ์ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดถึงอาสวะอะไรต่างๆนานาพวกนี้เขาจะไม่รู้ทฤษฎีในโลกนี้ทฤษฎีพุทธเท่านั้นเองมีเรื่องนี้อื่นๆไม่มีแต่กดข่มมีแต่พยายามลืมเรื่องเลวเรื่องร้ายลืมทำแต่สิ่งดีทำแต่คุณค่าทำแต่คุณกุศลทำแต่สิ่งนี้อะไรที่มันไม่ดีใจไม่ดีเขาก็ทำลืมวางๆอย่าไปมีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสนใจแต่เรื่องดีอดทนเขามากๆแล้วก็กดข่มเรื่องไม่ดีวางทิ้งดีลืมสิ่งไม่ดีพยายามหาทางอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีห่างมันให้ได้แต่เขาไม่ได้ล้างต้นเหตุเขาไม่ได้พยายามที่จะเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งไม่ดีนั้นมันคืออะไรจิตวิญญาณมีลักษณะอย่างไรที่ไปติดจิตอย่างโน้นอย่างนี้ในรายละเอียดมันจริงๆหยาบกลางละเอียดยังไงเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหมักหมมมันถูกกดมันถูกทับถูกเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยท่านถึงเรียกสิ่งที่เป็นเชื้อของโลกียะที่ไม่ดีท่านถึงเรียกเชื้อเหล่านั้นว่าอนุสัยเขาแปลเป็นภาษาไทยว่านอนเนื่องคือหมายความว่ามันนอนเนื่องนี่หมายความว่ายังมีการต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่านอนนิ่งไม่นิ่งนะมันเนื่องมันต่ออยู่มันมีภาวะการคืบคานหรือเรียกว่าอาสวะอาสวะแปลว่าเหมือนกับพวกยีสต์พวกเชื้อที่มันแตกตัวอยู่ในก้นบึ้งมันทำงานของมันอยู่นะมันทำงานแตกตัวมันทำงานเพราะมันมีบทบาทมันไม่ได้ตายสรุปง่ายๆคือมันไม่ได้ตายนะเพราะอาสวะก็ดีมาแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นสิ่งหมักดองมียีสต์มีตัวเชื้อหรือนอนเนื่องอนุสัยแปลว่าสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตแล้วมันไม่นอนนิ่งไม่นอนตายมันนอนเนื่องมันมีการสืบเนื่องมันคือต่อเนื่องนะต่อมันมีการต่ออยู่มันไม่จบมันมีต่อมันไม่ได้ตัดที่จริงอนุสัยเนี่ยอนุแปลว่าตามหรือว่าน้อยสยะแปลว่ายังอยู่ที่อยู่ยังมีอยู่มันยังมีอยู่แต่น้อยแต่เล็กแต่ละเอียดจะต้องตามดิ่งกันไปถึงจะรู้อาสวะนั้นมันแปลว่าตัวตนสวะมันแปลว่าตัวตนแต่เป็นสวะตัวตนที่มันดูได้มันยากมันย้อนแย้งมันไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้ไม่รู้แบ่งกลางหยาบละเอียดเป็นวิติกมะเป็นปริยุทธฐานเป็นอนุสัยอะไรพวกนี้เขาไม่ได้เรียนหรอกศาสนาอื่นเขาจะไม่เข้าใจขั้นตอนแม้จะบอกว่านี่หยาบนี่กลางนี่ละเอียดมันก็ไม่มีอยู่ตัวเดียวเมื่อไรหยาบไม่รู้กี่หยาบจนก็ปรับเข้าไปส่วนกลางก็ไม่รู้กี่กลางละเอียดก็ไม่รู้กี่ละเอียดแหมละเอียดใหญ่ละเอียดกลางอีก5กลางละเอียดหยาบอีก5หยาบไปหากลางอีก5กลางไปหาละเอียดสุดท้ายอีก5ละเอียดหรือ100ละเอียดยังไม่รู้เลยเห็นมั้ยมันยังมีละเอียดซับซ้อนอีกตั้งเยอะ เราต้องรู้อาการมันทั้งหมดเลยรู้พลังงานตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเป็นอาการเป็นพลังงานคือยังมีลีลาซึ่งละเอียดต้องมียานละเอียดที่จะรู้นามธรรมพวกนี้ว่าผู้ปฏิบัติจริงแล้วถึงจะไม่มีคำอธิบายหรือไม่มีภาษาที่จะไปเรียกชื่อเหล่านั้นจนครบ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึง 100,000 ไม่มีชื่อไปตั้งใส่เข้าไปหรอกตั้งพันชื่อกิเลสอย่างนี้อย่างเดียวตั้งพันชื่อนี่ไหวออกแต่มันมีลักษณะเป็นระดับหยาบกลางละเอียดถึงพันระดับได้พอฟังเข้าใจนะอยู่ที่เราเองนั่นแหละเราจะละเอียดพอแล้วเราจะรู้ว่ามันมีอันนี้ต่างกันนะมากกับน้อยนี่ก็ต่างกันหรือมากกับกลางยังต่างกันเลยกลางกับน้อยก็จะต่างกันหรือน้อยกับน้อยอาตมาถึงบอกว่าสิ่งที่ดูยากที่สุดก็คือเหลือน้อยที่สุดกับหมดแม่มันต่างกันน้อยเหลือเกินเหลือน้อยที่สุดกับหมดเนี่ยมันมีความต่างกันที่รู้ยากมากเลยใช้ภาษาได้แค่นี้สิ่งที่เหลือน้อยที่สุดละกับหมดเนี่ยเป็นความต่างกันที่มีความต่างที่ดูได้ยากอ่านได้ยากมากแต่ก็ต้องศึกษาต้องใช้ญาณของเราตรวจสอบไปครั้งแล้วครั้งเล่าร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งที่อาตมาได้อธิบายไว้ตอนหลังแล้วอธิบายถึงเรื่องเวทนาในเวทนาถึงระดับเนกขัมมะถึงระดับเวทนา108ถึงขั้นได้รู้สั่งสมเลยว่านี่มันเป็นอนัตตามันศูนย์นะศูนย์ครั้งที่1ศูนย์ครั้งที่2ศูนย์ร้อยครั้งอดีตมีร้อยครั้งอดีตมีพันครั้งหมื่นครั้งปัจจุบันนี่ก็ยังศูนย์อยู่ไม่มีตัวตนของมันอยู่ทดสอบไปมีสิ่งเหล่านี้ยืนยันไปเพราะฉะนั้นอดีตก็ศูนย์ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็ศูนย์ปัจจุบันนี่มันก็ศูนย์จนแน่ใจได้ว่าแม่ครั้งที่แสนเอ็ดก็ศูนย์แล้วครั้งที่แสนสองก็ยังศูนย์อีกครั้งที่เท่าไรเท่าไรก็ศูนย์จนเราแน่ใจเออไอ้พวกนี้เนี่ยมันมากพออดีตมากพอที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังมันไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่มันศูนย์แน่นอนมันจึงจะมั่นใจในอนาคตว่าศูนย์หรืออนัตตาด้วยได้เพราะอดีตและปัจจุบันมันยืนยันนี่เป็นความละเอียดมากที่สุดเลยแม้ที่สุดเวทนา108เนี่ยทั้งกาลทั้งปัจจุบันและอนาคตให้นับกาลทั้ง3กาลนี้ด้วยแล้วก็พิสูจน์ตรวจสอบในเวทนาในเวทนาถึง3กาลเป็น108อาตมาบอกได้นะที่นี้เลยว่าถ้าอาตมาไม่เกิดไม่มีใครมาอธิบายหรอกพวกนี้เวทนา108อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะ108ยังไงตรงไหนแล้วเอามาใช้งานได้ยังไงมันหมายถึงอะไรถ้าไม่มีโพธิสัตว์โพธิรักมาเกิดมาอธิบายก็ไม่มีใครอธิบายหรอกนะยืนยันได้ว่าไม่มีใครอธิบายได้แล้วเอามาใช้งานได้แล้วเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเอามาทํางานพิสูจน์ได้จริงมาใช้งานได้จริงไม่มีหรอกนะก็มีอาตมาต้องมาอธิบายต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของศาสนาในเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแล้วพวกเรานี่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้สิ่งเหล่านี้เราต้องพิสูจน์ยุคนี้นี่ปัญญารุ่งเรืองมากแล้วนะอะไรก็เข้าใจได้ลึกซึ้งซับซ้อนหมดเก่งเพราะฉะนั้นทางรูปธรรมก็ดีออกนอกโลกได้มีอะไรต่ออะไรโอ้โหละเอียดละออขนาดแสงเลเซอร์ขนาดแสงอะไรต่ออะไรเขาก็โอ้โหความเร็วของสงของแสงวัดได้เอามาใช้งานได้เอามาใช้งานซับซ้อนแสงที่เกินกว่าสายแสงสามัญซับซ้อนอยู่ในแสงต่างๆเอามาใช้ไอ้นี่มีคุณภาพอย่างนี้ไอ้แสงไอ้นี่ชื่อว่าอย่างนี้มันมีคุณภาพอย่างนี้แสงนี่มีชื่ออย่างนี้คุณภาพมันต่างกันอย่างนี้ต่างๆนานาโอ้โหเราแยกวิเคราะห์ด้วยสายตาธรรมดามันไม่ได้เลยนะมีต้องเครื่องไม้เครื่องมือมามีวิเคราะห์วิจัยเอามาใช้อะไรใจได้จนกระทั่งถึงระดับทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือเอาสมองมาผ่าทำแต่มันก็สู้คนไม่ได้สู้สมองคนไม่ได้จริงๆแต่มันก็โอ้โหมันเก่งที่จริงสมองมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าคอมพิวเตอร์หรอกคอมพิวเตอร์ผนวกจิตวิญญาณคอมพิวเตอร์เนี่ยทั้งลักษณะที่มันเอาลักษณะของสมองผนวกกับจิตวิญญาณเอามาใช้งานแต่คอมพิวเตอร์มันคือวัตถุมันจะมาเป็นจิตวิญญาณแท้ๆไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนที่สร้างมนุษย์เหล็ก หมายจะให้เป็นคนจริงๆให้มีความรู้สึกหมายโปรแกรมเข้าไปให้ละเอียดทุกอย่างเลยให้รู้จักเศร้ารู้จักสดชื่นรู้จักดีใจเสียใจอะไรต่างๆนานานะนะมันก็คือวัตถุทั้งสิ้นมันจะไปเป็นจิตวิญญาณมันเป็นนามธรรมที่เป็นเวทนาไม่ได้ยังไงยังไงก็ไม่ได้มันจะให้มีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันก็อย่างคนเลยนะใช่เอาโปรแกรมในลักษณะเอียงเอียงนี้ใส่เข้าไปได้ก็เท่าที่คุณสั่งโปรแกรมแต่มันจะเกิดเองเป็นเองแล้วมันจะล้างเองเป็นเอาเครื่องมันเสียมันก็ไม่ต้องกลับไม่ต้องล้างมันก็พังแล้วมันก็ไม่มีแล้วพอเครื่องมันเสียตัวนี้โปรแกรมโลภโปรแกรมเสียใจดีใจตรงนี้คุณโปรแกรมไว้อย่างนี้มันก็ได้ถ้าโปรแกรมมันเสียมันก็ไม่มีแล้วมันกลายเป็นคนตัดกิเลสแล้วจะยังไม่จะตัดกิเลสมันตัวโปรแกรมก็มันเสื่อมแล้วชำรุดถ้าคุณไปซ่อมโปรแกรมอีกมันก็มีอย่างเก่าเท่านั้นแหละถ้าไม่มีใส่ไปให้แต่แรกมันก็ไม่มีจะให้มันเศร้าจะให้มันโศกจะให้มันโลภจะให้มันโกรธมันไม่มีหรอกแต่คุณจะไปโปรแกรมตรงนี้ได้คุณจะรู้เท่าไหร่คุณจะใส่เข้าไปเท่าไหร่คุณไม่ต้องไปทำใส่ไอ้ตัวไอ้นั่นให้มันวุ่นวายโลกหรอกไม่ต้องไปใส่ทำใส่ไอ้หุ่นยนต์ให้มันว่าวุ่นวายโลกเขามันแค่มันมีอยู่ในคนจริงมันก็จะตายอยู่แล้วจะต้องไปใส่ทำไมไอ้โลภโกรธลงไปใส่ใครไหมไอ้หุ่นน่ะให้มันมาดีใจเสียใจไปอีกทำไมอยู่ในคนนี่ก็จะแย่แล้วไอ้มาล่าตัวคุณคนใส่นี่ละลงไปอ่ะคุณนั่นแหละคนใส่โปรแกรมนี่ลงไปในตัวไอ้หุ่นเนี่ยคุณล้างของคุณนั่นดีกว่าเข้าใจไหมคือมันไม่รู้นะไอ้คนทำเนี่ยมันอยากจะให้มันเหมือนคนทั้งที่ตัวมันเองมันก็แย่อยู่เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ไอ้คนที่มาใส่หุ่นเข้าไปนี่ยังไงยังไงมันก็ไม่รู้ว่าไอ้โกรธเท่านี้นี่คือจริงๆไอ้คนจะใส่นี่ก็คือมันเองแหละให้มันโกรธเท่านี้เถอะวะมันก็ต้องรู้ว่าโกรธเท่านี้มันจะคือยังไงมันก็จะต้องโปรแกรมลักษณะอย่างนั้นรูปธรรมอย่างนั้นใส่ลงไปให้แกไอ้หุ่นดนถ้ามันไม่รู้มันจะใส่ได้ยังไงน่ะใช่ไหมไอ้คนที่จะใส่น่ะถ้ามันไม่รู้แล้วมันจะมาทำอะไรให้มันเป็นอย่างนั้นได้เพื่อที่จะเป็นตัวเขาเป็นประหัตโปรแกรมนั้นมันจะทำยังไงได้มันต้องรู้ก่อนแสดงว่ามันเป็นก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่มันยิ่งลึกเท่าไหร่มันยิ่งเล่ห์เหลี่ยมมากเท่าไหร่แสดงว่าไอ้คนตัวสร้างนั่นแหละตัวการเองไม่ต้องไปทำตัวแทนหรอกล้างกิเลสตัวเองดีกว่าแต่เขาไม่รู้เขานึกว่ามันเป็นความสามารถชนิดหนึ่งสร้างให้มันเหมือนคนได้มากที่สุดนะมันก็เป็นความสามารถชนิดหนึ่งนี่เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของคนแล้วก็เสียเวล่ำเวลาไปสร้างมาทำไมให้คนมีเศร้ามีโศกก็ในโลกนี้ก็พูดกันโกงๆถ้าคนไม่เศร้าไม่โศกจะดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าคนไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีกิเลสพวกนี้จะดีกว่าคนมีไหมดีแล้วดันไปพิเรนไปสร้างให้มันหุ่นยนต์มันมีขึ้นมาทำไมจะใช้งานมันก็ใช้ไปเถอะงานอะไรที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าถ้าไปสร้างมันเป็นอารมณ์ให้มันมีความรู้สึกโอ้ยมันสร้างความรู้สึกไม่ได้หรอกปลอมความรู้สึกลงไปก็ได้บ้างอย่างที่ว่ามันก็เป็นแค่ที่สั่งการโปรแกรมมันไว้ก็เท่านั้นเองโปรแกรมมันแล้วมันละเอียดละออย่างอะไรดีความรู้สึกเนี่ยก็คือความไม่รู้เรื่องความไม่เข้าใจในมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ไปทำกันไปสร้างกันนะเมื่อเรารู้แล้วเราไม่ต้องไปทำเราทำอย่างเงี้ยเป็นคนนี่แหละเอามาสร้างไม่ถอดโปรแกรมที่มันมีอยู่แล้วก็คืออุปทานโปรแกรมของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมยึดติดอย่างนี้ยึดติดความโกรธความโลภอย่างหยาบกลางละเอียดขนาดนั้นขนาดนี้ยึดถืออย่างนั้นอย่างนี้ยึดถือทางกามยึดถือทางอัตตายึดอย่างนี้คุณถอดของคุณให้ได้โปรแกรมของคุณมันอยู่ในจิตของคุณแล้วถอดล้างออกไปจนกระทั่งมันไม่มีมันทำไม่เป็นมันโปรแกรมนี้มันหายไปแล้วมันไม่มีในตัวเองนั่นแหละคือมันหลุดพ้นนั่นแหละคือมันดับสนิทในลักษณะที่จะมีลีลาโลภโกรธลงแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตวิญญาณเนี่ยล้างความโลภโกรธลงหมดแล้วจะเป็นคนเด้อๆเสือไม่รู้เรื่องเหมือนต้นมาท่อนไม้เหมือนปูนเหมือนหินไม่ใช่จิตวิญญาณคือถ้ารู้แล้วลึกซึ้งละเอียดละออเฉลียวฉลาดที่จะเกื้อกูลไม่เห็นแก่ตัวไม่โลภโมโทสันแม้ที่สุดว่าเราเองไม่โลภให้แก่ตัวเองแล้วอยู่กับโลกเขาโดยที่ว่าเรามีเท่าไหร่เราก็สร้างสรรค์แล้วก็ให้แก่คนอื่นเขาโมจนตัวเองไม่มี ตัวเองไม่มีตัวเองจะมีก็ต่อเองทำขึ้นเองเมื่อเราสร้างสรรค์ทำขึ้นเองมันก็จะเกิดผลผลิตเกิดสิ่งที่มีแล้วเราก็กินก็ใช้กันนะทีนี้พอมันไม่ถึงอย่างนั้นมันซวยถึงขนาดว่าเราทำไม่ได้แล้วป่วยเป็นอัมพาตเจ็บทำก็ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรผลิตขึ้นมาแล้วเราก็ให้คนอื่นหมดแล้วเราไม่มีแล้วเราก็เป็นอัมพาตแล้วคนที่มันวางหมดแล้วมันเข้าใจลักษณะอะไรแล้วเนี่ยแม้ที่สุดเป็นคนถึงขนาดถึงขั้นนั้นแล้วยังอยากจะอยู่ไหมยังอยากจะต้องคนเขาไม่ให้กินเราก็จะต้องตายแล้วก็เลยต้องเศร้าใจเสียใจผู้ที่ถึงที่สุดแล้วว่าให้เขาเถอะแล้วเราเองเราก็สร้างสรรค์ช่วยเขาเถอะสุดท้ายเราสร้างไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้สะสมอะไรไว้เลยแล้วก็ไม่มีเลยเพราะนั้นก็จะกินก็ไม่มีชีวิตก็จะต้องตายคนคนนั้นไม่มีปัญหาหรอกตายก็คือตายจบแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราไม่มีใครเกื้อกูลเราเลยทำไมนะถ้าเราจะมีชีวิตอย่างนี้เราเสียสละนี่คือคุณค่าคือประโยชน์คือบุพเพกตปุญญาตาคือบุญที่เราได้ทำไว้ก่อนทำไว้แก่คนแก่สังคมแก่มนุษยชาติคนเหล่านี้เขาไม่เกื้อกูลไม่เอ็นดูไม่เลี้ยงเราเลยสุดท้ายเราเป็นง่อยเป็นเปรียบจะตายแล้วคนก็เลยปล่อยให้เราตายไปเลยคนคนนี้จะไม่เสียใจเลยจะรู้เองดีเองเลยอย่างอาตมาจะเข้าใจเลยอาตมาเคยพูดกับพวกเราว่าถ้าพวกเรานี่จะไปจะอาตมาหมดเลยหรือแม้ที่สุดพวกจะปล่อยให้อาตมาตายอาตมาเป็นอัมพาตแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วพวกคุณก็ไม่เกื้อกูลไม่เลี้ยงไว้ไม่ดูแลไม่รักษาไม่ช่วยหายใจไม่อะไรก็แล้วแต่อาตมาว่าอาตมาไม่เสียใจนะอาตมาเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากอาตมาวิบากเรามันร้ายแรงถึงขนาดนั้นเนาะทำให้คนไม่มีกตัญญูไม่มีการไม่มีน้ำใจขนาดคนไม่เคยช่วยเหลือกันยังมีน้ำใจช่วยกันได้ไอ้เคสคนนี้มันเจ็บมันป่วยมันบาดเจ็บหรือมันเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาช่วยมันหน่อยทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยครั้งแรกเลยมันก็ยังมีน้ำใจช่วยกันได้ไอ้นี่คนเคยเกื้อกูลกันบ้างแล้วช่วยกันไม่ได้เนี่ยอาตมาจะไม่เชื่ออยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะมีในโลกไม่เชื่อนะอาตมาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอาตมาถึงไม่กลัวเลยว่าอาตมาจะแหมทำดีขนาดนี้แล้วนี่พอดีถึงวาระที่อาตมาง่ายแล้วแย่แล้วจะตายแล้วพอคุณก็ไม่ดูดำดูดีอะไรเลยอาตมาว่ามันก็ต้องลงที่ว่ามันทำไมวิบากมันร้ายเลวถึงขนาดนั้นเราไปทำวิบากเลวอะไรขนาดไหนไปปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกของคนไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไม่มีความเกื้อกูลได้แต่ตั้งแต่เราก็เคยช่วยเหลือเฟื่องฟ้าเขาบ้างมันไม่มีได้ขนาดนี้มันก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะไปทำบาปไว้ตรงไหนอาตมาโทษวิบากจริงๆอาตมาจะโทษวิบากแต่อย่างนั้นพูดอีกทีอาตมาก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะมีอย่างนั้นได้นะในโลกสังคมมนุษย์เนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นได้จริงทุกวันนี้ถ้าอาตมาเองอาตมาจะเป็นง่อยงิกไปตรงนี้อาตมาไม่เชื่อว่าพวกคุณจะไม่ช่วยอาตมาไม่ถามได้เคยอ่านเคยเขียนไว้ตอนนี้ก็อธิบายขยายความแล้วถึงปรอัตถะทั้งอัตตถะปรัตถะอุปยัตถะปรมัตถะอุตมัตถะอะไรดิอาตมาอธิบายถึงเรื่องประโยชน์ต่างๆในประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองส่วนประโยชน์ขั้นปรมัตถ์หรือโลกุตระอธิบายไว้หมดแล้วนะไม่เคยอ่านกันโอ้เขียนลงไปในหนังสือวิถีธรรมในหนังสืออาทิตย์รายวันก็เขียนเอามาลงในเราคิดอะไรก็เขียนมาโคตรมาลงในสารสูงมันก็ยังมีบ้างแต่ในเราคิดอะไรนะจะมีมากหน่อยจะมีในหนังสือวิธีทำหนังสืออาทิตย์ก็เขียนอยู่ตอนนี้ก็เขียนอยู่มากในเรื่องประโยชน์เนี่ยพวกอัตตถะปรัตถะอุปยัตถะปรมัตถะหรือแม้แต่ทิฏฐธรรมิกถะสัมปรายิกถะพวกนี้ก็อธิบายอยู่มากมายแล้วและนี่เรื่องที่สำคัญนะเรื่องอัตถะนี่คือผลคือประโยชน์คือกำไรคือรายได้คำว่าอัตถะนี่มันแปลว่าอย่างนั้นทั้งนั้นคือสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นผลได้ขึ้นเป็นผลเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทีนี้ประเด็นที่ถามว่าคนรับเรียกว่าปฏิฆาหกนะสามารถที่จะได้โลกุตระได้ไหมเขาได้วัตถุด้วยนะเขาได้แล้ววัตถุเนี่ยทายกนี่เป็นคนทานเป็นคนให้เราก็ได้บุญแล้วเป็นกุศลของเราแล้วผู้รับก็ได้รับวัตถุเป็นการรับวัตถุได้ประโยชน์ทั้งวัตถุ และเขาจะได้ประโยชน์ทางโลกุตระด้วยไหมได้ในนี้เป็นอุปยัตถะคือประโยชน์สองส่วนขั้นโลกุตระสมบูรณ์ทั้งผู้ให้และผู้รับเกิดประโยชน์เป็นโลกุตระทั้งคู่เมื่อคนนี้เรียนรู้แล้วก็บอกเออคนเขาให้เรานี่นะแล้วเราอย่าขี้โลกเราอย่าเห็นแก่ตัวเราอย่าเห็นแก่ได้เอามาเป็นของเราเพราะฉะนั้นคนชนิดนี้เราฝึกตนเองเป็นคนนาบุญเป็นของเราเพราะฉะนั้นคนชนิดนี้เราฝึกตนเองเป็นคนนาบุญเป็นคนนาบุญเขาหว่านลงมาที่เราเราหว่านต่อเรางอกประโยชน์คนอื่นต่อไปอย่าเอามาบำเรอตนเท่านั้นจริงเราอาจจะใช้สอยแต่เราไปงอกต่อเนี่ยเรารับเขามาร้อยหนึ่งเราเอาร้อยหนึ่งมางอกต่อให้เป็นประโยชน์เกินร้อยให้ไปได้มากๆแต่เราเอาใช้กินใน20 30ในร้อยนี่แต่เรางอกไปอีกเกินกว่าร้อยอย่างนี้เรียกว่านาบุญเข้าใจไหมเราต้องเรียนรู้จิตของเราเลยว่านี่เราไม่ได้เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอามาเสพเอามาบำเรอตนจะมากกว่าที่จะเอาไปเป็นประโยชน์คนอื่นเพราะเขาให้คุณมาร้อยแต่คุณไปทำให้จากร้อยนี่ไปทำบุญกับคนอื่นมากกว่าร้อยนี้คุณได้ประโยชน์โลกุตระแต่คุณได้เขามาร้อยคุณก็มั่มหมดร้อยหรือมั่มไป70 80ให้ประโยชน์เขาอีก20แต่คุณก็เอาไปตั้งเท่าไหร่ฮะคุณก็เอาส่วนเกินเขาให้มาร้อยคุณก็เอาไปสัก80ให้คนอื่น20อย่างนี้เขาถือว่ากำไรหรือขาดทุนนะคิดทางทุนนิยมกำไร คิดทางทุนนิยมกำไร คิดทางบุญนิยมขาดทุนเอาเข้ามาฟรีร้อยเสร็จแล้วเราก็มาหม่ำสัก800ให้คนอื่น20เอ้ยเอามาประมาณเองสัก80เอาให้คนอื่น20เอามาหม่ำเองสัก60ให้คนอื่น40นี่มันซับซ้อนมันต้องลึกซึ้งมันต้องเข้าใจให้สมบูรณ์ดีเหมือนกันซักแซกอันนี้ก็ดีเหมือนกันได้อธิบายรายละเอียดเนี่ยเวลาไปเขียนเป็นตัวหนังสือนี่ยากยากเวลาพูดดีๆวนไปวนมาคุณก็จับเขาแล้วก็ไม่เข้าใจก็อธิบายเวลาพูดเยินๆไปยังไงก็ได้แต่เวลาเขียนเยินๆวนให้คนอ่านมันก็จะสุขคนที่มีปัญญาดีนี่เขาหาว่าเขียนวนเขียนซับซ้อนวนคนอ่านเนี่ยเขาจะว่าวนแต่ถ้าเป็นพูดเนี่ยว่าวนกันไม่ได้เพราะงั้นพูดก็ว่าไปแล้วมันก็ทิ้งมันก็เลยไม่มีการบันทึกเพราะคนบอกว่าอาตมาพูดนี่เข้าใจง่ายใช่เพราะว่าพูดวนไปวนมาซับซ้อนแทรกไปยังไงก็ได้แต่เขียนจะไปเขียนวนๆงี้คนมันด่าคนเขียนจริงๆคนด่าคนเขียนเขียนอะไรว่าวนอยู่ได้แล้วคนที่ปัญญาดีๆยิ่งบอกรำคาญยังหนังสือคนคืออะไรอาตมาเนี่ยคนยังบอกว่าเขียนวนซ้ำๆเนี่ยพอท้อวนก็มามีรายละเอียดมีอะไรซับซ้อนอยู่พอสมควรเขาว่าวนทุกวันนี้อาตมาก็เลยจำนวนว่าช่างหัวมันเถอะมันจะว่าวนช่างมันให้มันละเอียดกันแล้วกันไอ้คนเขาได้ประโยชน์ก็ได้ไปถึงแม้จะวนซับซ้อนซ้ำอย่างเดิมมันก็ไม่เห็นเสียหายอะไรคุณท่องอย่างเก่าคุณยังท่องคุณร้องเพลงนี้ชอบคุณก็ร้องมาตั้ง500เที่ยวคุณยังร้องเลยแล้วทำไมคุณไม่บ่นตัวเองมั่งว่าตัวเองร้องเพลงซ้ำอยู่ตั้ง500เที่ยวไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะเหมือนเดิมเลยร้องเพลงนี้ยังไงเมื่ออย่างเดิมมาแหละดีไม่ดีคุณร้องเองขาดหกตกหล่นเองโดยซ้ำไปร้องได้เต็มๆคุณก็ว่ามันดีไม่ตกไม่หล่นแต่คุณก็ร้องซ้ำอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาเลยนะแล้วคุณก็ยังไม่เห็นว่าตัวเองเลยเห็นว่าเบื่ออะไรแต่มันชอบเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ชอบมันก็หาเรื่องนี้ซ้อนซ้ำแต่ถ้าคนที่ไม่เบื่อนะซ้ำซ้อนเขาก็ไม่เบื่อเพราะทีนี้น่าฟังดูอย่างนั้นมีค่ามีประโยชน์ถูกต้องดีงามมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนี่เป็นรายละเอียดวันนี้อธิบายธรรมะซอกแซกละเอียดอะไรลงไปให้ฟังนะเราจะต้องเพิ่มฐานเพิ่มภูมินะรายละเอียดพวกนี้คุณต้องเข้าใจและคุณจะต้องพยายามพัฒนาขึ้นมาต้องอดทนยิ่งกว่าเก่าแต่ซ้ำซ้อนอยู่อย่างเก่านี่วนอยู่นะกี่ปีกี่ชาติกี่ปีชาติมันก็ไม่ก้าวหน้ามันมีแน่นขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองแต่มันก็ช้าเพราะฉะนั้นสายเจโตนี่จะซ้ำซ้อนได้มากแล้วก็ไม่ติดใจพวกปัญญานี่จะซ้ำซ้อนไม่ค่อยได้แหละทำเป็นแหมรู้เลยนะไม่เอาอีกก็ได้อะไรเงี้ยทั้งที่ของเก่าซ้ำไปอีกมันก็จะแน่นนะหรือซ้ำไปของเก่าแต่มันจะมีใหม่นิดๆหน่อยๆปัญญาก็รับเพิ่มสินะส่วนเจโตเขาไม่ค่อยคิดมากซ้อนไปซ้อมเขาก็ไม่ว่าอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันจริตมันต่างกันอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าเราเองเราเป็นเจโตเราก็พยายามทำอย่างปัญญาปัญญาเขามีการอย่างงี้ชงปัญญาแต่ตัวเองปัญญาก็ทำอย่างเจโตบ้าง มันก็จะได้เติมเข้ามาเสริมหนุนแต่ละด้านแต่ละอย่างเข้ามาได้มันเกื้อกูลกันเจตุปัญญาถ้าดิ่งไปในทางไหนเฉยๆเนี่ยนะมันจะเสียเวลาช้านานแล้วก็ไม่เจริญด้วยบางทีก็ไม่เจริญนะทางปัญญาดีไม่ดีกลายเป็นเสียด้วยอย่างปัญญานี่เห็นง่ายนี่เฟ้อมาปัญญาไปใหญ่เลยเลอะแล้วก็เสียออกนอกรูนอกทางนะเพี้ยนได้ง่ายนะอย่างปัญญานี่เห็นง่ายเจโตยังไม่เท่าไหร่เพราะเจโตนี่ไม่หาเรื่องใหม่เท่าไหร่เจโตมันมีเรื่องเก่ามันก็ซ้ำซ้อนสิ่งที่ดีนี่ก็ดีก็รับก็ซ้ำเข้าไปแน่ก็ไม่ค่อยเสียเพราะฉะนั้นสายเจโตจะเสียยากกว่าสายปัญญาสายปัญญานี่เสียง่ายกว่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่เถรวาทนี่คือเจโตมหายานนี่คือปัญญาเพราะปัญญานี่ไปใหญ่แล้วเลอะไปจนกระทั่งไม่เหลือเชื้อเพราะสิ่งที่รักษาไว้อยู่ในโลกนี้เถรวาทอย่างประเทศไทยนี่เถรวาทจึงเป็นหลักของศาสนาพุทธอยู่มากกว่าทุกแห่งทุกแห่งมันกลายเป็นปัญญามันเลอะไปหมดละจนปัญญามันไปซับซ้อนอีกปัญญามันไปซับซ้อนอย่างไรคือปัญญามันซับซ้อนเฟ้อออกไปเอานอกทางแล้วนะแล้วมันเห็นว่ามันเสียมันก็เลยไปเอาเจโตเถวะไปยึดเถวะยึดดันไปยึดไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งใหม่แล้วก็ไปยึดอันนั้นอันแต่งใหม่นั่นแหละแล้วก็ซ้ำซ้อนเช่นทิเบตเป็นต้นก็เลยไปยึดเอาแต่งไอ้เป็นเทวานิยมเลยซ้ำไปชีวิตล่องลอยออกไปแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเข้าคนนั้นคนนี้เอาก็เลยไปยึดอยู่ตรงนั้นแต่เดิมนะเขาปัญญานะไปจากไปเป็นมหายานแล้วมหายานแยกออกมาแล้วก็มายึดได้ติ่งนึงได้ติ่งนึงอย่างทิเบตเนี่ยได้ติ่งนึงแล้วก็อยู่งั้นจะบอกว่าเป็นมหายานแต่เขามีลักษณะเจโตทิเบตเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นมหายานใช่มหายานที่แยกกลับตีกลับมหาเจโตใหม่พวกนี้ซับซ้อนอาตมาอธิบายไม่ไหวมันมีหลายๆอย่างบางคนก็บอกเอ้ยทำไมอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้ยมันรู้จะไปอธิบายยังไงบางอันบางอย่างนี่อธิบายไม่ค่อยถูกนะแต่เอาเถอะตระกูลใหญ่ๆมันก็มีเจโตกับปัญญาหรือศรัทธากับปัญญาเท่านั้นแหละเพราะในอินทรีย์5หรือพละ5เนี่ยศรัทธาสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เนี่ยเป็นในรายละเอียดที่อาตมายังคิดอยู่เลยว่าจะเขียนหนังสืออีกสักเล่มเรื่องอินทรีย์5พละ5เนี่ยชัดเจนไม่งั้นเขาไม่เข้าใจเขาเอาแต่หัวแต่ท้ายเขาเอาแต่ศรัทธากับปัญญามาใช้แต่ในส่วนกลางมันมีวิริยะสติสมาธิอยู่ตรงส่วนกลางมันมีอย่างไรคือศาสนาพุทธนี่ศรัทธาถ้าศรัทธาจริงๆแล้วนี่กลายเป็นคนขี้เกียจไม่ภาคเพียรแต่ภาคเพียรจมภาคเพียรจมภาคเพียรหยุดก็เลยยิ่งนิ่งพอสุดท้ายก็เลยนิ่งหมดพอนิ่งหยุดแล้วมันเป็นอะไรล่ะมันกลายเป็นขี้เกียจแล้วไม่มีลีลาไม่มีบทบาทไม่มีปฏิกิริยาไม่มีการงานไม่มีกรรมมีแต่ตายก็นิ่งเพราะฉะนั้นศรัทธาไม่มีวิริยะไม่ได้เห็นไหมพุทธไม่ได้ถ้าศรัทธาต้องพวกศรัทธาต้องมีวิริยะมีวิริยะแล้วก็ต้องมีตัวตื่นเต็มสติไม่ใช่ยังเหนื่อยพบวิริยะอะไรวิริยะนั่งเข้าฌานแล้วก็จมอยู่พบไม่ได้เขาเข้าฌานมันไม่ใช่สติเต็มสติต้องรับวิถีต้องขึ้นตื่นเต็มตารู้หูได้ยินรู้จากทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดสติตื่นเต็มทวารทั้ง6ทำงานบริบูรณ์มีความรู้สติสัมปชัญญะและมีปัญญาเพราะสมาธิของพุทธตัวคำว่าสมาธิตัวระวังสติไปถึงปัญญาเนี่ยสมาธิจึงไม่ใช่สมาธิไม่มีสติสมาธิมีสติอยู่แต่ในภพมันก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายจึงไม่เรียกว่าไม่ตื่นเต็มไม่ขึ้นรับอิทธิเป็นสมาธิในภวังค์พอวางไปว่าองค์ของภพเพราะฉะนั้นอยู่ในภพเดียวภพของในใจเท่านั้นมันไม่มีกามมาภพด้วยมันไม่มีกามคุณห้ามันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าภพทางกามมาภพนอกมันไม่มีมันมีแต่ภพในไม่พอภพมันไม่มีแต่ภพในเท่านั้นมันน้อยภพในมันน้อยมันเดียวมันเล็กมันไม่กว้างมันไม่สมบูรณ์คนมันไม่ได้มีแต่ในภพในคนมันมีตาหูจมูกลิ้นกายด้วยมันจะต้องมีภพนอกด้วยเพราะในภพนอกที่ว่าตื่นนี่แหละตื่นแล้วก็รู้เลยว่าจะเป็นสมาธินี่ ต้องเป็นสมาธิตาตื่นๆหูตื่นๆสมาธิที่ตื่นเต็มรับรู้เต็มแล้วก็รู้วิเคราะห์ไปจนกระทั่งถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมรู้ว่าอะไรคือกิเลสอะไรคือนิวรณ์ห้าอะไรคืออุปทานอุปทานต่างๆจนถึงกระทั่งสิ้นสุดถึงอุปทานแม้ขันธ์ห้าคือขันธ์ห้านี่คือรูปเวทนาไม่ใช่รูปใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่รูปก็ยังมีกิเลสรูปเวทนาก็ยังหลงกิเลสสัญญาก็ยังมีกิเลสสังขารก็ยิ่งมีกิเลสใหญ่เลยวิญญาณก็มีกิเลสเคลอะอยู่นั่นก็คือจังตัวอุปทานไม่ใช่นั่นอุปทานกิเลสล้างกิเลสออกหมดแล้วไม่มีกิเลสแล้วคุณยังอุปทานยึดว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณนี้เป็นเราอยู่ไม่ได้เพราะคนจะหมดอุปทานขันธ์5นี่ต้องล้างกิเลสมาก่อนหมดจนเหลือรูปขันธ์5อย่างสะอาดบริสุทธิ์แล้วต้องมาปลดวางอีกทีนึงว่าไม่มีอุปทานในขันธ์ทั้ง5นี้เป็นขันธ์ที่สะอาดเพราะพระอรหันต์เท่านั้นที่จะมาวางขันธ์5อย่างที่อาตมาเทศน์ไปแล้วพวกที่ปฏิบัติลัดปฏิบัติไม่รู้ลำดับเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังผมไม่ใช่เราขนไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราปวดโถกิเลสนี่กับบ้านเรานี่กับของเรานี่กับปลากระป๋องของเรานี่กับอะไรก็ห่วงอยู่เงี้ยนะพวกพระกรรมฐานน่ะนะสะสมนี่ก็โหนี่ก็ยังมาม่าของเราคืนก็ยังรอมาม่าอยู่เลยก็ยังจะมันผมไม่ใช่เราขนไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราโถ่มันข้ามขั้นโอราริกะอัตตาต่างๆก็ยังไม่รู้ก็ยังเป็นเราอยู่อรูปะอัตตาเป็นเราอะไรต่างๆนานาอีกโอ้โหศักดิ์ศรีอะไรต่างๆนานาความรู้ความเห็นวิชาการความเก่งวิเศษอะไรของตนเองถึงเป็นนามธรรมเป็นอรูปะอัตตาก็ยังของเราอยู่ดีไม่ดีมโนมยอัตตาก็ยังเยอะโอ้โหรุ่นสวรรค์วิมานปั่นช่วยกันปั่นลูกแก้วลูกหินอะไรให้แก่คนก็หลงติดไปตะพึดตะพือก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคืออัตตาไม่รู้อัตตา3อย่างนี้เป็นต้นเพราะจะมาบอกมาผมไม่ใช่เราขนไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามันไม่เข้าสัดส่วนมันไม่เป็นลำดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายอะไรเลยนะสิ่งพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อาตมาอธิบายมาไล่มาพวกเรามีพื้นฐานและรับฟังก็รู้เรื่องเข้าใจแต่คนไม่เข้าใจก็ไปสับสนกันอยู่นะเต็มไปหมดนะลืมไปอยู่ในป่าเขาทำแล้วก็ลืมโลกลืมโลกียะทิ้งไปแล้วมันก็ไม่มีละสุดท้ายพวกที่ว่าตัวเองบรรลุนี่นะอยู่ในป่าเขาทำเนี่ยพอบรรลุแล้วเสร็จแล้วดังลือไปว่าโอ้ยนี่ฉันเป็นอรหันต์นะลือแล้วสะกดจิตตัวเองจนกระทั่งนั่งฌานนั่งอะไรว่าโอ้จิตว่างแล้ววางแล้วอะไรต่ออะไรแล้วนี่คนก็จะศรัทธามามาทำบุญทำทานด้วยเยอะมันถือว่าได้บุญเยอะใช่ไหมท่านก็จะสร้างจะก่ออะไรต่ออะไรไปวนเวียนกลับไปอีกปีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีวัตถุมีลาภยศมีอะไรต่ออะไรฟื้นขึ้นมาจะได้มันก็จะเวียนกลับอีกหนักเข้าดีไม่ดีไม่ละอายุ60ก็ยังไปมีเมียใหม่ศึกพร้อมกันนั้นก็มีสมบัติศึกก็มีสมบัติบางที65บางที70ถึกมาแฟนอายุ22อะไรเงี้ยนะรวยนะฐานะรวยด้วยรวยอะไรเงี้ยซึ่งมันดูแล้วมันก็สังเวชนะศาสนาอาตมาเนี่ยมันเข้าขายนะอาตมายังไม่ถึง70กว่าหรือ80อะไรได้อาจจะเวียนไปลงไปก็ได้นะดีอาตมาก็พูดไว้งี้ด้วยนะพวกเราจะได้รู้ได้ดูกันที่หลังในที่นี้ถ้าเผื่ออาตมาเป็นอย่างนั้นในที่นี้โอ้โหอย่าไม่ใช่อย่าไปแค่ว่าไม่เคารพนะอย่าไม่เอาไม่เคารพเลยเอาปืนมายิงทิ้งเลยแม่คุณก็ต้องเข้าคุกเนาะมันไม่ดีเนาะกระทืบเล่นกันแล้วกันจะบอกว่าท้าทายก็ท้าทายนะอย่างนี้นะคือมันจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ถ้ามันไม่จริงแล้วมันจะเป็นได้นะถึงวาระมีวิบากมีอะไรเป็นได้เนี่ยมันเป็นความซับซ้อนซึ่งเพราะงั้นในคนเราเนี่ยคนเราถึงไม่ไว้ใจกันง่ายๆช่วงระยะเวลายังไม่นานนี่ยังไม่ไว้ใจหรอกเนี่ยแต่มาก็ยังมีคนพอไว้ใจนะเพราะว่าหลายปีเขาเป็นแล้วแต่ก็ยังไม่ไว้ใจอยู่บ้างยังไม่แน่หรอกให้จนกระทั่งตาก็ไม่เห็นแล้วความแล้วเออทีนี้เชื่อแล้วล่ะเชื่อแล้วจะเชื่อก็ต้องเมื่ออาตมาพูดก็ยังไม่ได้แล้วตาก็ยังไม่เห็นแล้ว ทำอะไรไม่ได้เออเชื่อได้เป็นจะไปหวังอะไรไอ้ตอนนั้นนะทีเนี้ยเชื่ออาตมาแล้วหวังอะไรมันก็ไม่ซับซ้อนเนาะฟ้าพูดไปแล้วมันก็ซับซ้อนแต่เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกคุณดูที่สารัตถะที่อาตมาพูดอาตมาบอกคุณเอาไปปฏิบัติพิสูจน์สิพิสูจน์เราเออจนกระทั่งสุดท้ายอาตมาก็ยังดีใจนะว่าพูดกับพวกเรารู้เรื่องไม่สับสนไม่งงนะอย่างที่พูดกันถามไปว่าคนจนนี่แหละคนที่ร่ำรวยที่สุดอะไรเงี้ยอะไรว่าคนจนที่ร่ำรวยคนไม่มีนี่แหละคือคนมีที่สุดละอะไรอย่างที่พูดคำย้อนแย้งเนี่ยเมื่อวานนี่อะไรถึงคุณขนาดโอ้โหนี่ฉลาดที่สุดคนโง่ที่สุดเนี่ยฉลาดที่สุดอะไรซับซ้อนอยู่อย่างเงี้ยที่ถามไปแล้วว่าคุณเข้าใจแล้วไม่งงเหรอไม่งงไอ้ไม่มีพลความบางทีพูดมาก็ไม่รู้เรื่องกันเนาะเอาคำพูดปบว่าไอ้คนฉลาดนี่แหละถือโอ้คนฉลาดที่สุดเนี่ยแล้วโง่ที่สุดอย่างฉลาดโลกีนี่คนฉลาดโลกีแล้วเขาก็ไม่รู้จักโลกุตระเลยทุกวันนี้ทำบาปทำเวรอยู่เนี่ยมันน่าสมเวชนะน่าสงสารโอ้ไปทำทำไมตัวเองก็เป็นบาปเป็นเวรเองแต่เขาฉลาดนะโอ้โหเขาให้คนไม่เข้าใจได้เลยให้คนเชื่อสนิทเลยหลงคารมเขาเสร็จแล้วเขาก็ได้ทุกอย่างเลยลาภยศสรรเสริญอะไรนี่ตัวสบายแล้วเขาก็บำเรอบำรุงเขาก็ตัวเขาเองสบายอะไรได้เป็นฉลาดนั่นมันยอดโง่เลยเพราะเขาได้อะไรเขาได้กิเลสเขาได้หนี้เขาได้บาปได้เวรที่เขาหลอกสำเร็จแล้วเขาได้สิ่งเหล่านั้นไปไอ้ที่หลอกสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่บุญสักหน่อยมันเป็นบาปแท้ๆเลยแล้วก็ดีใจที่เขาหลอกสำเร็จนะหรือคนที่คอร์รัปชันเนี่ยมั้ยโอ้โหวางแผนคอร์รัปชันอย่างสนิทเลยนี่คนจับไม่ได้เลยโอ้โหได้มากเลยได้มา100ล้าน1000ล้านสนิทเขาภูมิใจของเขามั้ยสนิทภูมิใจแล้วเกินที่กูได้ชวนน่ะมันโง่หรือฉลาดเขาฉลาดต่างหากแล้วเขาหลอกได้ตั้งพันล้านอ่ะเห็นไหมมันซับซ้อนอ่ะนี่พลความมาก็จะเห็นละเข้าใจแล้วอธิบายเนื้อความมีพลความก็มาเข้าใจพูดว่าไอ้ฉลาดนี่แหละมันยอดโง่ไอ้พูดมันก็ฉลาดยอดโง่ยังไงวะพูดภาษาแล้วมันงงแต่อธิบายเรื่องมามีนิทานเหตุปัจจัยสมุทัยมาปั๊บเออใช่เห็นไหมมันฉลาดนะมันถึงหลอกคนคอร์รัปชันได้อย่างไม่มีใครจับได้เลยตายไปแล้วยังจับเขาไม่ได้เลยมันฉลาดนะแต่โดยสัจจะนะมันโง่ยอดเลยมันสร้างหนี้ให้ตัวเองแล้วตัวเองยังหลงตัวเองว่าฉลาดด้วยนี่มันซ้อนเท่าไหร่อีกเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกตัวอีกกี่ชาติยังไม่รู้เลยว่าคนนี้เขาจะรู้สึกตัวเขาจะฉลาดรู้โลกุตระว่าโดยสัจจะแล้วนะเขาทำบาปเขาทำวัฏฏะสงสารของเขาไปให้อีกเป็นวิบากบาปไปอีกกี่ชาติยังไม่รู้เลยจะไปทำจะต้องไปใช้หนี้อันนั้นอีกมันต้องใช้หนี้นะวิบากมันต้องใช้หนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ยิ่งไม่รู้เขาจะพยายามจะไปจับเพิ่มอีกเขาไม่รู้นะว่ามันไม่ดีเกิดมาอีกชาติหน้าเขาก็ต้องไปทำต่อเพิ่มไอ้หนี้บาปหนี้เวรออกไปอีกเพราะเขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่ฉลาดที่จะรู้โลกุตระอ่ะเขาจะเผลอไปอีกไม่จะเผลอหรอกมันมีสตินี่แหละสติโลกีนี่แหละเขาก็จะทำเขาคิดว่าดีอ่ะมันยอดเก่งนี่หว่ามันยอดฉลาดเลยคนไม่รู้ทันนี่หว่าจับไม่ได้นั่นน่ะเขาหลงสิเขาหลงความฉลาดชนิดนี้ไงแต่จริงๆโดยสัจจะเขาโง่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเรารู้แล้วเออไม่ได้เปรียบกับช่างมันแล้วเราก็มั่นใจว่าแม้เราจะไม่ไปได้เปรียบมันกับฉลาดเราไม่ต้องไปได้เปรียบเออทำไมฉลาดอย่างนี้ไว้เราได้เปรียบเนี่ยถามคนมันฉลาดนั่นแหละจับมาตั้งหน้าตั้งตาถามจริงๆเลยไอ้ได้เปรียบหรือเอาเปรียบเขามาเนี่ยมันเป็นกรรมที่ดีหรือกรรมที่ชั่วถามให้คนฉลาดเนี่ยตั้งใจดีๆถามเขาก็รู้นะเขาตอบไม่ผิดหรอกจริงๆคนฉลาดระดับอย่างนี้ถามไอ้ไปเอาเปรียบเขามาได้เขามาเนี่ยเปรียบเขามาเนี่ยไม่สุจริตหรอกมันได้เปรียบในความไม่สุจริตจะไม่ได้เปรียบไม่สุจริตเนี่ยมันดีหรือมันชั่วมันไม่สุจริตหรอกนะได้เปรียบไม่สุจริตใช่ไหมไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบนี่เจ้าใช่ไหมได้เปรียบมาเนี่ย มันไม่สุจริตใช่ไหมมันโกงเลยใช่ไหมมันดีหรือมันชั่วคนฉลาดระดับฉลาดที่ว่าฉลาดมันรู้ทุกคนนะมันรู้ทุกคนแต่พอจะทำแล้วกิเลสมันเข้าตาแล้วมันไม่รู้เรื่องมันเอา คนฉลาดระดับฉลาดที่ว่าฉลาดมันรู้ทุกคนนะมันรู้ทุกคนแต่พอจะทำแล้วกิเลสมันเข้าตาแล้วมันไม่รู้เรื่องมันเอาคน เขาไม่ยอมรับใช่เขาจะไม่ยอมรับหรอกคนพวกนี้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อว่าวิบากนี่เป็นสัจจะวิบากนี่เป็นทรัพย์คุณทำแล้วคุณว่าไม่ทำไม่ได้ไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีศูนย์ไม่มีหายไม่มีหกไม่มีตกไม่มีลนสัจจะไม่มีหล่นไม่มีลวงไม่มีหลอกสัจจะโอ้โหตาทิพย์ยิ่งกว่าตาทิพย์เก็บละเอียดยิ่งกว่าเรารู้สึกด้วยเรารู้ด้วยเก็บละเอียดยิ่งกว่าเรารู้ด้วยหลายอย่างเรารู้ไม่ตายเก็บละเอียดหมดและสุจริตทุจริตเขาก็ไม่สัจจะคือสัจจะสัจจะจะแบ่งสุจริตทุจริตไม่ออกไม่ได้ใช่ไหมสัจจะมันต้องแบ่งทุจริตสุจริตออกโดยความจริงของสัจจะเราบางทียังสับสนบางทียังหลงได้เลยแต่สัจจะไม่มีหลงไม่มีผิดหรอกเพราะถ้าเรามีความรู้มีความภาคเพียรที่จะฉลาดรู้สัจจะให้จริงเท่าไหร่แล้วก็ทำให้ตรงให้ซื่อตรงต่อสัจจะที่เรารู้นั่นเถอะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าชั่วแม้นิดแม้น้อยไม่ทำเสียเลยดีกว่านะเพราะทำแล้วมันสั่งสมมันเป็นทรัพย์ไม่เอาไม่ได้เราเป็นกรรมทายาทโทเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเรานะไม่ใช่กรรมของปู่ของตาของยาของยายนะของเรากรรมสกตาหรือกรรมสุกมหิมันมาก่อนของเรากรรมเป็นของเราแล้วเราต้องรับมรดกกรรมของเราเองและก็กรรมของเราเนี่ยพาเราเกิดกรรมของเรานี่แหละพาเราเป็นเผ่าเป็นพันธุ์ของเรากรรมของเรานี่แหละเป็นปฏิสรณโนเป็นที่อาศัยเครื่องอาศัยของเราเราจะได้อยู่จะแปลเป็นว่าเครื่องอาศัยเราต้องอยู่ต้องใช้ในกรรมของเราเองนี่แหละในวิบากของเราเองนี่แหละไม่มีอื่นแล้วทุกวันนี้เขาก็ไม่เข้าใจไม่อธิบายกันแล้วก็ไม่เชื่อกรรมเพราะคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากนี่แหละโลกมันถึงเดือดร้อนพวกเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วจริงเชื่อว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่จริงกว่าอะไรหมดแล้วเราก็ไม่ไปทำกรรมชั่วกันเมื่อคนไม่ทำกรรมชั่วแล้วพยายามละเว้นกรรมชั่วกันจริงๆสังคมนั้นก็ดีมีการตั้งใจมีการเจตนามีการพยายามที่จะระลึกรู้ตัวให้ได้เสมอว่าอย่าจะนะอย่าทำกรรมชั่วเป็นอันขาดจะพยายามทำชั่วพยายามทำแต่ดีแต่ดีแต่ดีแล้วเราก็มักน้อยสันโดษแล้วเราก็ไม่ติดไม่ยึดมันก็ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องพลานไม่ต้องบำเรอตนเองมากแล้วมันจะมันจริงๆมันไม่ต้องบำเรอตนเองจริงๆเลยแล้วเราก็จะต้องไปเอามาทำไมล่ะมันก็พอแล้วนี่พอกินพอใช้แค่นี้มันพอจิตสันโดษหรือสันตุถิจิตมันพอไม่ต้องได้อีกมันก็สบายแล้วมันไม่ไปริษยาริษยาเราก็ลดจริงเพราะเราเรียนจริงๆเรียนรู้จริงๆริษยาเราก็ลดจริงคนอื่นก็จะได้ไปมันก็ได้ไปสิถ้าเราไม่เอาคนอื่นเขาก็ต้องได้เราให้เขาด้วยซ้ำนี่ทำไมล่ะคนอื่นก็ต้องได้สิเราไม่ได้ให้เขาด้วยซ้ำไปสิไม่ค่อยดีเราที่จะต้องเป็นต้องมีอยู่ที่เราเนี่ยเราสร้างคือเยอะๆแล้วได้ให้เขาสิมันยิ่งดีกว่าเขาได้โดยที่ไม่ใช่ได้จากเราได้จากเราซะดีกว่าเราเนาะเป็นคนมีคุณค่ากับเขาเป็นคนมีประโยชน์ต่อเขาดีกว่าไหมแต่เราจะไปให้เป็นประโยชน์แก่เขาได้หมดทุกคนทั้งโลกมันไม่ได้แล้วมันได้มากที่สุดเท่าไหร่ที่จะมากได้ก็ดีที่สุดแหละเพราะเราจึงไม่ต้องไปหยุดยั้งเราถ้าขยันหมั่นเพียรก็มีสมรรถนะความสามารถมีทักษะมีสมรรถนะเราก็สร้างขึ้นสร้างแล้วก็แจกจ่ายเกื้อกูลกันไปอาตมาถึงบอกว่าแม้แต่พินัยกรรมมันก็ไม่เป็นบุญพินัยกรรมนี่เขียนพินัยกรรมมาไว้ให้คนนั้นคนนี้เราตายแล้วค่อยเอานะคุณจำนนตายแล้วคุณไม่ให้เขาก็เอาตายแล้วคุณไม่ให้เขาก็เอาไม่ต้องเขียนพินัยกรรมเขาก็เอามันจะตีกันหรือไม่ตีกันเท่านั้นเองลูกหลานมันจะตีกันหรือไม่ตีกันมันก็อยู่ตรงนั้นแต่เขาต้องเอาแน่คุณจะกลับมาเอาอีกไม่ได้หรอกไม่ต้องเขียนหรอกพินัยกรรมมันถึงเรียกว่ามันเป็นบุญหลอกมันเป็นบุญหลอกที่จริงนะคุณจำนนต้องให้พูดไม่ให้เขาก็ต้องเอาอ่ะก็เข้าใจคำนี้แล้วมันก็จบใช่ไหมก็คุณจะไปตายแล้วคุณจะกลับมาเอาได้ยังไงคุณต้องให้เขาอยู่ดีอ่ะแต่มันก็เลยไปทำเป็นบุญหลอกว่าเขียนว่าให้เธอนะไว้เท่านั้นเองจะให้ไม่ใช่ลูกก็ได้จะให้ใครก็ได้เขาจะต้องปฏิบัติตามพินัยกรรมเพราะโลกกฎหมายของโลกเขาเป็นงั้นให้เป็นๆที่จะเป็นบุญแท้เป็นกุศลแท้ฮะอ่า ไม่ทำยังไงต้องปลงตัวเองแล้วว่าเออเวรถึงขนาดนี้นะขนาดลูกเลี้ยงมากับมือแถมให้มรดกมันยังไล่เราออกจากบ้านรับวิบากไปเถอะถ้าคุณมีกุศลกับวัดกับวาก็เพื่อนฝูงมันยังดีกว่าลูกตัวเองมีได้เพื่อนฝูงยังเลี้ยงดูเผื่อแผ่เกื้อกูลเพื่อนฝูงยังเกื้อกูลได้มีได้ขนาดไม่ได้มีประโยชน์กับคนในวัดในวาหรือคนที่เป็นชาวบุญนี่นะไอ้นี่นะลูกมันไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยคนที่ไม่ใช่ลูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเราได้ทำกุศลกับเขาคุณเชื่อไหมว่ายังจะมีเลี้ยงให้เลยมีนะในโลกนี้อาตมาไม่เชื่อว่าไม่มีมีนะเพราะคุณอย่าไปกลัวเลยถ้ามันถึงขั้นนั้นแล้วจำยอมต่อวิบากเถอะไอ้ครูนี้ครูแค้นมันมาแก้แค้นครูแท้ๆไอ้ลูกคนนี้เนี่ยมันมาเอาหมดเลยให้มันแท้ๆแล้วมันยังไม่ได้เลี้ยงครูเลยเนี่ยจำนนต่อวิบากเถอะอาตมาว่าไม่รู้จะไปโยนให้อะไรหรอกวิบากแน่ๆเลยนั่นแหละโอ้โหสามคนดีนะไม่สิบสิบคนมันยังไม่เลี้ยงนี่แสดงว่าวิบากร้ายจริงๆอีกคนนี้นี่โอ้ยชาติปางก่อนไปทำไปขนาดไหนนี่มีลูกสิบคนหมดเลยนี่มีมรดกให้มันคนละร้อยล้านคนละสามล้านห้าล้านแปดล้านสิบล้านเสร็จแล้วพอสุดท้ายมันไล่ออกจากบ้านเลยนี่โยนให้วิบากลูกเดียวแสวงหาเลยว่ากลุ่มไหนจะเลี้ยงข้าพเจ้ามั่งนี่ประวัติข้าพเจ้านี่แหละเลี้ยงลูกมาแล้วลูกมันสิบคนมันไม่ให้ช่วยเลยเนี่ยอาตมาว่าแน่นอนมหาโศกอโศกสงสารแต่อย่าบ้ากันแล้วกันเป็นมาแล้วก็โอ้โหเลี้ยงไม่ไหวแล้วลูกมันก็เลี้ยงไม่ไหวสิอย่างเงี้ยตัวเองมันไม่ได้เรื่องเยอะจริงๆอ่ะมันจะไปเลี้ยงยังไงล่ะโอ้โหมันทนไม่ไหวแล้วเราก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันนะไอ้ลูกมันยังทนไม่ไหวเลยนี่นะให้มรดกมันด้วยมันยังทนไม่ไหวเลยแล้วเราก็ไม่มีมรดกไม่ได้รับมรดกจากคุณด้วยคงทนไม่ไหวถ้านิสัยคุณแย่งั้นจริงๆนะอันนี้ก็ยกไว้แต่ถ้านิสัยคุณไม่ได้แย่จริงๆนะโอ้ยอโศกก็เลี้ยงได้ใครก็เลี้ยงได้อาตมาไว้ที่อื่นก็เลี้ยงได้อย่างเงี้ยจริงๆถ้าเรามีประวัติบอกเธอประวัตินี่ดูสิเลี้ยงลูกมา5คน3คนให้มันหมดแล้วมันไม่เลี้ยงเนี่ยสืบหลักฐานได้จริงๆถ้าลองคนก็เกิดกลัวมาโถทุกวันนี้ออกหนังสือพิมพ์มาหน้าหนึ่งอย่างงั้นอย่างงี้น่ะคนก็รับเลี้ยงรับดูกันตั้งเยอะไปใช่ไหมอาตมาว่าเรื่องของมนุษย์เนี่ยมันมีภูมิปัญญารู้ว่าคุณค่าหรือคุณงามความดีของคนเนี่ยมันคืออะไรมันรู้มันไม่ใช่มันโง่เงาไปหมดเลยโง่จนกระทั่งหมดคน62ล้านคนประเทศไทยโง่หมดไม่รู้จักคุณงามความดีคืออะไรมันไม่รู้แล้วอาตมาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่สิ้นไรไม่ต่อขนาดนั้นหรอกในโลกทุกวันนี้เราพิสูจน์แล้วไงอย่างชาวโศกเราดิอาตมามั่นใจนะว่าพวกคุณก็คงเชื่อกันหมดแล้วมั่นใจว่าพวกคุณเชื่อว่ามันพึ่งพากลุ่มหมู่ได้พึ่งพาวัฒนธรรมได้พึ่งพาความจนที่อุดมสมบูรณ์นะต้องเรียกอย่างเงี้ยนะชาวโศกนี่จนที่อุดมสมบูรณ์คือมันไม่สิ้นไรไม่ต่อรองมือมีฝีมือมีหรือแม้แต่จริงๆไม่ใช่ฝีมือเท่านั้นหรอกทรัพย์ตัวเองก็ยังมีพอเข้าตาจนเอาหน่อยคว้าของจริงจริงพอถึงตาจนเลยควักของตัวเองมันยังมีอยู่ไม่ต้องฝีมือหรอกฝีมือก็คือตัวแท้สร้างสรรค์ขึ้นมาเลยอ้าวไม่มีอะไรเลยนี่แผ่นดินมันก็มีอยู่ดาวบ้างแล้วมันจนอะไรกันเดี๋ยวนี้แผ่นดินของชาวโศกไม่ใช่น้อยนะจริงๆนะทำไม่หมดนะจริงๆนะมันไม่ถึงเข้าตาจนทีเดียวหรอกแต่ถ้ามันถึงเข้าตาจนยังไปทำที่เอาเธอจะปลูกจะอะไรอะไรอยู่ในเมืองไทยด้วยไม่ได้อยู่ในแดนเอสกิโมเมื่อไรจะปลูกไปขึ้นที่ไหนแล้วปลูกขึ้นมาทำขึ้นมาออกแรงออกฤทธิ์ขึ้นมามันได้กินได้ใช้นะพอเลี้ยงตนเหลืออาตมาไม่ต้องไปพูดสมมุติถึงขนาดนั้นร้องทุกวันนี้พวกเราเนี่ยฟุ่มเฟือยจริงชาวโซงนี่กินทิ้งกินขว้างใช้ขว้างใช้ทิ้งเดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวไอ้นี่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องนั่นเครื่องนี่สู้รุ่ยสู้ร่ายไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักงำทิ้งขว้างโอ้ต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยไอ้นู่นไอ้นี่ตามของกินก็แล้วแต่เถอะจริงๆนะเพราะงั้นในระดับนี้ขณะนี้อาตมาเรียกได้แล้วว่าชาวโสดีคือพวกจนที่อุดมสมบูรณ์คนจนที่อุดมสมบูรณ์จริงมันมีพอกินพอใช้จริงๆเหลือพอสมควรถ้ายิ่งมีความประหยัดกระเม็ดกระเมียแม่นะสุขุมประณีตละเอียดละออนะยิ่งจะเหลือกว่านี้นิสัยดีขึ้นนี่มันยังนิสัยยังไม่ดีมันยังไม่ประณีตประหยัดมันยังไม่กระเม็ดกระแมเท่าไรหรอกถ้ายิ่งละเอียดสุขุมกระเม็ดกระแมประหยัดดีมันจะอุดมสมบูรณ์กว่านี้อีกแล้วเราก็นิสัยดีขึ้นแล้วเราก็ได้เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟ้าคนอื่นได้มากขึ้นก็ดีนะ เนี่ยมันต้องมองถึงประเด็นที่จะเจริญในตัวเราเองเพราะแต่ละคนพัฒนาตัวเองขึ้นอีกละเอียดสุขุมประณีตขึ้นอย่างนี้ขึ้นไปอีกแล้วอย่าไปเอาคนอื่นเข้ามาแล้วเราก็จะกัดกันทะเลาะกันตรงนี้ตัวเองแหมก็ไม่กระแหมได้ตัวเองชักจะละเอียดขึ้นไม่ได้พอเห็นคนนั้นมันก็ไม่กระแหมเอาแล้วแล้วก็มาก็ตกลงเนี่ยวันนี้เทศไปก็เลยไปประณีตประหยัดสุขุมขึ้นไปอีก7คนเสร็จแล้วก็ไปแบบคนอื่นก็อีก7เสียงหอกแหลมก็อีก7หอกก็ต้องเรียนรู้อีกว่าปากของเราดีเถอะเราเองคนอื่นเขายังดีก็ต้องเรียนรู้อีกว่าปากของเราดีเถอะเราเองคนอื่นเขายังดีไม่ได้จะบอกเขาได้คนที่สนิทบอกเขาได้บ้างก็บอกอะไรก็พอจะไปอะไรกันนักเขาไม่จะเจริญขึ้นกว่านี้ก็เรื่องของเขาเราต้องอนุโลมปฏิโลมบ้างต้องรู้ฐานะของคนอื่นบ้างคนอื่นเขาได้แค่นี้บางคนมันมีอยู่มีบางคนเหมือนกันนะบางคนนี่เขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาดีได้เท่านี้จริงๆแต่เขาก็ดีแล้วนะเขาไม่ต่ำกว่านี้หรอกแต่เขาดีมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเออคนนี้มันได้เท่านี้แล้วว่าพออย่าไปเค้นเขาอีกบารมีเขาสุดมันมีจริงๆไอ้เรื่องสุดนี่แหละอาตมาเคย ว่าจะเป็นโครงสร้างในการอธิบายเช่นคนเราเนี่ยมันมีเหมือนพรหมลิขิตเนี่ยมันมีขีดจากนี้มาถึงนี่เพราะฉะนั้นคนนี้เกิดมาปั๊บมีบุญก้าวหน้าได้เร็วก้าวหน้าได้กว้างใช่ไหมใหม่ๆเนี่ยโอ้โหได้เร็วได้กว้างได้ก้าวได้เร็วพอมาก็ชักจะสั้นเข้าสั้นเข้าที่จริงบุญบารมีเราอาตมาบอกแล้วว่ามันขีดตรงนี้ตอนนี้ชักซอยถี่แล้วชักยากแล้วถ้าอุตสาหะจริงๆก็ไปได้ไปได้ทั้งที่สุดหมดแล้วสุดตรงนี้นี่คือกรอบของคำว่าพรหมลิขิตของคนไปต่อไม่ได้แล้วเค้นอีกก็มีแต่คนนี้ก็อ่อนแรงแล้วเปราะบางแล้วไปจี้เขาก็มันจะลำบากแล้วตอนนี้เพราะตรงระมัดระวังตรงนี้กันให้ดีเขาไม่ได้เลวก็ไม่ได้ต่ำกว่านี้หรอกแต่เขาดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้แต่ไอ้คนสูงกว่านี้มีมองทำไมแค่นี้ไม่พอสูงจะลากเขาขึ้นไปอีกมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ล่ะถึงขนาดต้องกระเด็นออกจากอโศกได้ตรงนี้ระวังกันน่าเสียดายน่าเสียดายนี่คือขีดที่สุดคนเรามันมีตรงจุดสุดของมันเพราะฉะนั้นคนนี้บุญบารมีมีกรอบของมันเท่านี้นี่คือกรอบเนี่ยโพธิสัตว์ขั้น1โพธิสัตว์ขั้น2ก็มีขีดเท่านี้แหละโพธิสัตว์ขั้น3ก็มีขีดเท่านี้มันต่อพวกนี้ไม่ไหวหรอกโพธิสัตว์ขั้น5โพธิสัตว์ขั้น6เท่านี้หรือเราเป็นอริยะขั้นนี้มันเท่านี้มันจะต้องอาศัยเวลาเขาอาศัยทุนรอนเดิมอีกคนตายคนเกิดคนหนึ่งแล้วตายชาติหนึ่งเนี่ยพอไปชาติใหม่เนี่ยปัจจุบันจะทำเนี่ยทุนปัจจุบันไปบวกลบคูณหารกับทุนอดีตแล้วก็ได้อีกชุดหนึ่งมาเกิดใหม่แล้วก็ไปกรอบของพรหมลิขิตขนาดหนึ่งแล้วก็มีระยะนะมีกรอบพรหมลิขิตไม่ใช่ว่ามีที่ให้คุณทำนะให้คุณเพิ่มนะและจะมีที่สุดแห่งจุดนี่คือความซับซ้อนที่อธิบายยากมากอาตมาพยายามอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นบางคนก็เราจะงงว่าทำไมละมันไม่ได้ขนาดนั้นอาตมารู้ดีว่าเช่นชาตินี้ให้ตายยังไงอาตมาก็ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าคุณเชื่อไหมเห็นไหมคืออาตมามันไม่ได้เป็นองค์ประกอบของอาตมาแค่นี้แหละก่อนของอาตมายังไงให้ตายไม่ได้พระพุทธเจ้านี่มันต้องเราถึงเลยปีชาตินี้แหละอาตมารู้ดีว่าแต่อาตมาถึงที่สุดที่ขีดของอาตมามีให้ได้ไม่ย่อหย่อนนะไม่ย่อหย่อนขีดให้สุดให้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องเข้าใจเมื่อคุณตายทีหนึ่งเกิดมาไม่เที่ยงเกิดมาแล้วคุณจะมีถ้ามีบาปมากมันก็ได้ชุดใหม่มาบาปเยอะบาปใหม่ที่ชาตินี้หนึ่งชาติคุณทำมาไอ้บัญชีใหม่แต่ละชาติเนี่ยมันบางทีมันออกฤทธิ์ในทันทีเมื่อคุณมีสิ่งเหล่านี้มาผสมประสานได้ทันแต่ไม่ทันมันยังไม่ได้ทำอะไรตายก่อนอันนี้ถึงมาแล้วถึงมาผสมผสานและบวกลบคูณหารอีกทีนึงเป็นชุดใหม่ก่อนอันนี้ถึงมาแล้วถึงมาผสมผสานและบวกลบคูณหารอีกทีนึงเป็นชุดใหม่บาปก็เป็นชุดไม่ก็สังเคราะห์อย่างนึงบุญก็สังเคราะห์อย่างนึงเกิดมาได้ชุดใหม่เกิดไปแต่ละชาติชาตินึงก็เหมือนพรหมลิขิตแต่มันไม่ตายตัวตรงพุทธนี่มันอยู่ที่กรรมไม่ใช่พระเจ้ามาสั่งพรหมลิขิตคุณบอกว่าขีดตายตัวแล้วคุณรู้จบไหมไม่มีใครรู้จบหมดหรอกหมอดูไม่มีใครรู้จบหมด ไม่มีหมอดูไม่มีใครรู้จบหมดแต่หมอดูคร่าวๆได้ตีกรอบพอสมควรได้แต่ไม่แม่นแม้แต่เรามีกรรมเป็นพรหมลิขิตเหมือนฟ้าบันดาลหรือมีขีดเนี่ยคุณก็ไม่รู้ทีเดียวว่าเท่าไหร่แต่พอประเมินได้ถ้าพอเข้าใจแล้วอย่างเป็นโพธิสัตว์จะพอประเมินได้มากกว่าเพราะเข้าใจเรื่องของกรรมวิบากพวกนี้มากหน่อยสมมุติคุณก็รู้มีปัญญาเท่าที่ภูมิคุณรู้เป็นโสดาสกิทาก็จะศึกษาสัจจะพวกนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะมีปฏิภาณคนที่มีปฏิภาณดีมีพรสวรรค์ในเรื่องที่จะรู้จักสิ่งนี้นะฉันถนัดถึงนี้เหมือนกับคนถนัดฤทธิ์เดชคนถนัดทางปัญญาคนถนัดทางฤทธิ์มันก็คนละสายกันถ้าคุณมีทางสายจะเข้าใจได้อันนี้เหมือนกันจะเข้าใจได้ไวคนที่มีพรสวรรค์ในทางนี้มีความถนัดในทางนี้มันก็จะทำเข้าใจได้มากขึ้นนะเพราะในรายละเอียดพวกนี้ยังมีอีกมากนะอาตมาอธิบายเท่าที่จะพออธิบายได้ชีวิตยังอยู่ก็อธิบายไปตามธรรมเพราะใครติดตามฟังธรรมฟังด้วยดีก็มีปัญญานะสุสังรปเตปัญญังก็รับปัญญาไปเรื่อยๆแล้วไปพิสูจน์ไม่ใช่อาตมาเทศแล้วบรรยายแล้วคุณก็เชื่อเลยไม่ใช่เชื่อเลยก็เชื่อไประดับหนึ่งสุตตมยปัญญาแล้วก็อันใดที่พอเหมาะสมกับตัวเราเราจะเอาอะไรก่อนก็พิสูจน์ไปปฏิบัติไปคนเกิดมาทั้งนั้นอาตมาว่าถ้าไม่เชื่อกรรมเชื่อวิบากหรือไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักวิบากนะซวยมหาซวยซวยมากนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยถึงบอกว่ากรรมเนี่ยก็คือพระเจ้ากรรมก็คือทุกอย่างกรรมคือสรณะกรรมปฏิสรณโนกรรมเป็นสรณะกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่เรามาท่องกันพุทธังธัมมังสังฆังเป็นสรณะเพราะฉะนั้นพุทธังธัมมังสังฆังก็คือกรรมใช่ไหมพิสูจน์ดังพิจคณิตเนี่ยพุทธังธัมมังสังฆังคือสรณะคือที่พึ่งกรรมคือสรณะคือที่พึ่งเพราะฉะนั้นที่พึ่งก็ที่พึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพุทธังธัมมังสังฆังก็คือกรรม QEDสตพบัญญัติตะยางชั้นเดียว2บรรทัดจบง่ายๆนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ากรรมทำไมมันคือพระไตรรัตน์เพราะให้คนที่เขาจะเข้าใจพระไตรรัตน์เป็นกรรมคนจะเข้าใจกรรมเป็นพระไตรรัตน์นี่ต้องลึกซึ้งอีกกรรมเป็นพุทธกรรมเป็นธรรมะกรรมเป็นสังฆะคุณเป็นคนคุณต้องเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ให้ได้ใช่มั้ยสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็คือเป็นอริยะโสดาโสดาสกิทานาคาอรหันต์ให้ได้คุณยังไม่ได้เลยคุณก็ยังไม่ได้เป็นสงฆ์สงฆ์สมมุติโอ้หมดไป5ล้านเนี่ยโอ้โหเลี้ยงกัน7วัน7คืนกว่าจะบวชนะชายหนัง8จอใส่ผ้าเหลืองคลุมผ้าจีวรเสร็จก็ยังเป็นสงสมมุติจะบวชกันให้คึกคืนใหญ่โตมีศักดิ์ศรีขนาดไหนก็ตามแต่เถอะก็สมมุติเป็นสงจริงๆเลยต่อให้ลูกคนจนลูกขอทานปฏิบัติให้มีภูมิธรรมโสดาปฏิผลโสดาปฏิมาปฏิผลเป็นโสดาคุณที่แท้จริงก็เป็นสงที่แท้จริงเป็นอริยะนั่นแหละอริยะนั่นคุณจะเป็นสงฆ์ที่จะเป็นอริยะโสดาได้ก็เพราะกรรมคุณจะเป็นสงฆ์อริยะได้ก็เพราะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติจนเกิดปฏิเวทธรรมจนเกิดผลที่ตรงตามของพระพุทธเจ้าเป็นมากี่พระองค์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดลดกิเลสเหมือนกันหมดได้รอบนี้เหมือนกันจึงเป็นธรรมะของพุทธสิ่งที่เป็นคุณธรรมของแบบพุทธตรงสัมมาทิฏฐิตามคำสอนของพุทธปฏิบัติจนเกิดผลในตัวเราสงฆ์เราเป็นสงฆ์ด้วยกรรมเราเป็นสงฆ์ด้วยการเรียนมาธรรมะของพระเจ้าแล้วมาประพฤติปฏิบัติมากระทำกระทำจนเกิดจริงกายกรรมได้วจีกรรมได้โดยเฉพาะมโนกรรมเกิดการบรรลุเกิดการเปลี่ยนแปลงโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตจิตเกิดจริงเป็นจริงเป็นอริยะโสดาสกิทาอนาคาเพราะฉะนั้นคุณเป็นสงฆ์คุณเข้าใจพุทธเข้าใจธรรมและเป็นสงฆ์ได้ไตรรัตน์ทั้ง3อันนี้ไม่ได้ขาดไม่ได้แยกกันเลย3อันนี้เป็นองค์รวมไม่มีการแยกกันหรอกไปแบ่งพุทธอยู่อย่างนึง ทำอยู่อย่างหนึ่งสงฆ์อยู่อย่างหนึ่งไม่อยู่ในเดียวกันและพุทธธรรมอยู่ที่ตัวคนนี่แหละพุทธธรรมคืออะไรต้องศึกษาให้เป็นสมาธิเป็นสุตตมยปัญญาเป็นปริยัติเสร็จแล้วเอาไปปฏิบัติมีปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมจนเกิดปฏิเวทธรรมบรรลุเป็นภาวนามยปัญญาเกิดผลขึ้นเรื่อยๆจริงๆๆขึ้นเรื่อยๆคุณก็มาอยู่ที่นี่พุทธธรรมก็มาอยู่ที่สงฆ์อยู่ที่เราแล้วได้มาด้วยกรรมด้วยการปฏิบัติประพฤติไม่ใช่ไปอ้อนวอนร้องขอเอาแล้วใครก็บันดาลให้คนนั้นก็มาโยนให้มาแบ่งให้เอาอริยะไป3ส่วนเอาอริยะโสดาเราเป็นอนาคามีแล้วมีทั้งโสดาสกิทาเอาแบ่งอริยะให้คุณโสดาไป2ส่วนเอาคนนี้เอาสกิทาไป3ส่วนมันแบ่งกันได้เหรอนะไม่ได้ทำไมต้องแบ่งกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่แบ่งให้คนเป็นด้วยนะแบ่งให้คนตายด้วยเนี่ยส่งไปคนตายอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยส่งให้คนตายเนี่ยส่งไปเนี่ยส่งไปเห็นไหมว่ามันนอกรีดอาตมามาพูดแล้วทุกวันให้พวกคุณเข้าใจแล้วพูดกันง่ายพูดแล้วก็หัวเราะแต่ไปพูดกับคนที่เขาเชื่อว่าส่งคนตายได้อะไรได้ตาเขียวเลยอะไรว่าอ้วส่งไปตั้งหลายแสนแล้วนะเนี่ยพระให้ท่านไปท่านให้ไปส่งให้พ่อให้แม่หลายแสนแล้วนะตาเขียวแล้วไม่บอกว่าไม่ได้อะไรวะมันก็จะเอาอาตมาตายนะต้องค่อยๆอธิบายให้เข้าใจถ้ายอมเข้าใจก็ดีไปถ้าไม่ยอมเข้าใจแล้วโอ้โหทีหลังแล้วอาตมาไม่พูดอีกแล้วคนนี้มันคนฆ่าเราแน่จริงท่านพวกไม่รู้เรื่องเขายึดถือเขาเข้าใจไม่ได้แต่คนเข้าใจได้ก็โอ้โหอย่างนี้หลอกเลยก็จำไว้แล้วทีหลังไม่ถูกหลอกอีกแล้วคนนี้ก็จะเข้าใจว่าเออก็เอาแล้วไม่ทำอย่างนี้แล้วถูกหลอกแต่ถ้าทำทานก็ทำทานสิท่านไม่ได้บอกว่าทำทานมันไม่ดีเมื่อไรเราทินนังมีอานิสงส์ทินนังมีจริงการได้ให้นี่มีผลมีประโยชน์มีคุณค่าสุดท้ายจริงๆในโลกนี้มีทินนังและมีทานมีจาคะเท่านั้นสุดยอดวิเศษในมนุษย์มนุษย์ผู้ใดมีใจเป็นทานมนุษย์ผู้ใดที่ทำทานมนุษย์ผู้ใดที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ทานตลอดชีวิตทานตลอดชีวิตมีกรรมกิริยาเท่าไรก็ทานกรรมเรานี่แหละกรรมกิริยาจะสร้างสรรค์แล้วก็กินแบ่งกินแบ่งใช้ในเรามีสิทธิ์นี่ใช่ไหมเราสร้างสรรค์แล้วก็มีกินมีใช้ก็แบ่งกินแบ่งใช้แล้วเราก็เป็นคนมากน้อยสันโดษแล้วเราสร้างสรรค์มากกว่าเรากินเราใช้เราก็มีกุศลเราก็มีผลประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่ตลอดกาลนานคนนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยนะร้อยคนทุกคนมีพฤติกรรมอย่างนี้สร้างสรรค์คนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่วันหนึ่งร้อยหนึ่งวันหนึ่งร้อยห้าวันหนึ่งพันหนึ่งแต่แล้วเรากินใช้10 20 100 1 200นอกนั้นมันก็ส่วนเกินๆส่วนเกินเหล่านี้แหละคือส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเกื้อกูลแก่คนอื่นท่านตาเห็นเราเกื้อกูลเผื่อแผ่คนอื่นเพราะเราไม่เอาเราไม่สะสมเราไม่กอบโกยทุกวันเราก็ทำอย่างนี้สร้างสรรค์ใช้กินกินใช้ๆอยู่ๆแล้วเราก็มักน้อยจริงๆเราไม่ได้ไปกดข่มไว้เฉยๆเราไม่ได้ไปริษยาคนอื่นเขากินมากกว่าเราใช้มากกว่าเราไม่ริษยาจริงๆนะคุณมีบ้างไหมหลายอย่างแต่ก่อนนี้คุณก็เคยอยากได้อยากเป็นอยากมีแต่เดี๋ยวนี้เออเขาได้เขาเป็นเขามีเราก็ไม่ริษยาเขาจริงๆดีไม่ดีสมเพชเวทนาเขาด้วยซ้ำโอ้คุณยังหลงอยู่เออเนาะก็คนหลงแต่อย่าไปย่ำยีเขาไปดูถูกดูแคลนเขาล่ะเออเขาก็ยังหลงอยู่เนาะฟังเข้าใจนะมันมีบ้างไหมโอ้เนาะเห็นไหมนี่สัจจะพิสูจน์ได้แล้วเราก็มักน้อยสันโดษลงมาอย่างนี้คนโลกมันก็มองเมากันยิ่งกว่านี้อีกไอ้ที่เขาหลงเขาตอนนี้ไม่ต้องเอาอะไรหรอกแค่กระเป๋าถือคุณหลงกระเป๋าถืออยู่คุณวางได้อย่างกระเป๋าถือเนี่ยเคยหลงไหมแต่ก่อนเนี่ยอุ้ยสวยมากอยากได้แพงก็ซื้อนี่เลยใบละแสนก็มีเห็นไหมอย่างที่ว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้เราโอ้เนาะกระเป๋าถือโอ้ยไม่มีอะไรแล้วก็ไปเอาผักตบมาสารใส่มันไม่มีจริงๆอยากใส่ถ้าไม่ไปถือกระเป๋าถือเป็นเพิร์ชภาษาอังกฤษเขาเรียกเพิร์ชมาโก้ตายละโอ้ยเห็นมาติดแค่นี้เลยยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งอย่างนี้เป็นต้นผู้ชายอะไรก็แล้วแต่เถอะติดอะไรอ่ะมันรอเท่ๆอะไรติดอะไรเดี๋ยวนี้ก็โทรเห็นเขาก็อย่างนั้นไม่ได้อยากได้แล้วไม่อยากเอาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ริษยาเขาเรามักน้อยแล้วเราไม่ต้องไปเปลืองไปผลาญเขาจะหลอกกันยังไงเราก็เห็นก็รู้ก็เออเอานะก็เขาติดกันแม้ที่สุดเราจะมาติดต้องสั่งสมที่ดินต้องสั่งสมที่สวยๆต้องสั่งสมที่มันแหมรื่นรมเนี่ยโอ้โหสร้างวิมานในตัวเองเหมือนถวันน่ะสร้าง ถวายสร้างมันโอ้โหเขาชื่นชมภาคภูมิบางคอยเอาอะไรมาเสียกแล้วก็โอ้โหจ้างคนมาเช็ดจ้างคนมาดูให้ฝุ่นอย่าจับอย่าให้มันลกมันอย่าให้มันเบี้ยวอย่าให้มันได้ทำนี่หรอกเขาก็หลงเขาก็ยืดตรงเขาอยู่นั่นแหละนะแล้วใครลิศยาถวันมั่งนี่ไปดูมาแล้วเนี่ยอาตมารู้จักศิลปะนะมองออกว่าจะแง่ว่าเชิงศิลปะอย่างไรบ้างอาตมามองออกไงนะถึงอย่างนั้นอาตมาก็ว่าเอาเถอะประโยชน์จะเป็นศิลปะทำให้คนอื่นเนี่ยจะอธิบายเป็นอภิปรัชญาอย่างไรก็อธิบายมาเถอะอาตมานี่หมอนี่อธิบายอภิปรัชญาเก่งถวันเนี่ยนะแต่อาตมาไม่อยากไปอธิบายอาตมาเมื่อยจะเสียเวลาเอาชนะเขาก็แค่นั้นแหละแต่เขาก็ศึกษาเข้าไปเขาจะมีบุญบารมีของเขาไปตามเรื่องตามราวเดี๋ยวอยู่อย่างนึงว่าเขาไม่ไปแต่เขาก็เอาเปรียบนะโอ้โหเขียนรูปทิ้งมันเอาเป็นล้านๆรูปขี่ม้าแล้วมันทำไมเอาทั้งล้านมันแล้วรูปนั้นเป็นราคาตั้งล้านเนี่ยมันไปทำให้รังสรรค์อะไรทั้งหนาเป็นประโยชน์ให้สุขสันติสุขอะไรเกิดในสังคมเท่าไหร่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เขาก็เถอะเขาก็วางไปเขาก็เอาเปรียบแล้วเขาก็ได้ของเขาเขาก็ไม่ไปบังเบียดใครคนอื่นมาให้เขาเองอ่ะมันเป็นบุญบารมีของเขาส่วนนึงกันแล้วก็เอามาลงทำของเขาป้านั่นแหละสุดท้ายก็ไม่เอาละลูกเต่าเนี่ยเขาก็แบ่งไปให้ลูกเต่าเหล่าร้านแล้วลูกเมียไปเขาก็อยู่กับพวกคนใช้พวกคนงานพวกบริวารทำที่จะเผาไว้เสร็จเผาแล้วเสร็จเอากระดูกไว้ตรงไหนคงสั่งไว้แล้วล่ะเอามาไว้ตรงนั้นตรงนี้นะอยู่กับลูกหาบเขาเรียกลูกหาบเขาเรียกพวกบริวารเขาเรียกลูกหาบเขาก็อยู่เขาก็ให้เผาเสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้เขาอาตมาไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายก็จะสั่งใครให้มันเป็นเจ้าของเจ้าของอีกทีนึงจะยกมอบให้ใครเป็นเจ้าของสงสัยจะยกให้รัฐหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ไม่รู้ใจเขานะที่อาตมาหยิบมาพูดนี่ไม่ได้มาดูถูกดูแคลนอะไรก็หรอกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่านี่แหละคนเราก็ยึดคนนั้นยึดนั่นยึดนี่เหมือนกันอย่างพระบางรูปอาจจะสร้างโบสถ์ไปสวยนี่ยังไม่รู้เฉลิมชัยจะตายแล้วก็มาอยู่โบสถ์นั่นหรือเปล่าเนี่ยสร้างสวยระโบสถ์คือเขาสร้างเฉลิมชัยมันสร้างโบสถ์นั่นนะอยู่วัดตรองคุณนะโบสถ์สวยสร้างโอ้โหสาหาเรียกว่าจะสร้างหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่สร้างโพธิรักษ์สร้างวิหารพันปีจะต้องมาอยู่วิหารพันปีหรือเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นนะจิตวิญญาณของใครผูกล่ะแล้วก็ยึดเขารู้ว่าจิตของเขาไม่ยึดโดยสำนึกอาจจะเข้าใจได้ไม่ยึดแต่ยึดมันแต่จิตระดับกลางขึ้นไปยึดไหมจิตระดับลึกคุณได้ศึกษาไปจนกระทั่งถึงขั้นอาสวะอนุสัยไหมจิตระดับลึกของคุณถ้าคุณอ่านระดับอนุสัยอาสวะของคุณไม่ออกอย่ามาพูดให้เหม็นขี้ฟันเลยว่าคุณไม่ติดไม่ยึดหรอกพวกเซนพวกไอ้มหายานเก่งพวกนี้ไม่มีตัวตนไม่ยึดตัวไม่ยึดตนอย่างที่อาตมาเคยเล่าสูบบุหรี่ตุยหน้ากล่ำมาสงสัยท้องเบียร์หรือท้องเหล้ามาไม่รู้มาคุยกับอาตมาอาตมาก็ดับบุหรี่ก่อนเข้ามาคุยกับอาตมาเขาก็ดับบุหรี่เขาเข้ามาคุยก็ได้กลิ่นเหล้าอาตมาก็ฟังก็พูดโอ้โหสูงเมื่อไม่มีตัวตนวิปวิจิตว่างอย่างโน้นอย่างนี้อะไรๆคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเป็นฝรั่งพูดไทยไม่ค่อยชัดพูดฝรั่งอาตมาก็พูดกับมันไม่รู้เรื่องต่างชาติฝอยจนศพอาตมาให้เขาฝอยบอกว่าอาตมาบอกคุณไปปฏิบัติตนเองก่อนเถอะอาตมาเข้าใจคุณพูดนะอาตมาเข้าใจหมดนั่นแหละจิตว่างไม่จิตว่างยังไงอาตมาเข้าใจหมดนั่นแหละความสำคัญคุณจะจิตว่างจริงคุณไปปฏิบัติไอ้ที่มันไม่ต้องไม่ลึกไม่สูงอะไรเท่าไหร่หรอกคุณยังสูบบุหรี่อยู่นี่เมื่อก่อนเข้ามาติดเหล้าติดเบียร์อะไรอยู่นี่คุณไปล้างกิเลสพวกนี้ให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาคุยกับอาตมาเขาตอบอาตมาด้วยภาษาเซนโก้เลยบอกในเมื่อตัวตนก็ไม่มีจะเอาอะไรไปล้างเขาว่าตัวตนก็ไม่มีเราเป็นของเราจะเอาอะไรไปล้างเขาวะคุณกลับได้แล้วอาตมาบอกคุณกลับได้คุณกลับได้แล้วเห็นไหมภาษาเซนมันถึงขนาดนี้ก็ตัวตนมันไม่มีแล้วในตัวตนเราไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเอาอะไรไปล้างไปวางไปลดอะไรแต่โลกบุรีไม่ได้แค่นี้ยังไม่รู้อย่างว่ามันยึดจิตมันยึดมันติดยังไม่รู้เห็นไหมคือมันพูดได้ภาษาก็พวกเซนพวกภาษาพวกปัญญาพวกนี้เยอะพูดกับพูดลูกศิษย์ท่านพุทธทาสนี่มหาศาลเลยเยอะดูดเบียร์ด้วยจิตว่างอะไรก็แล้วแต่ซัดอยู่นั่นอะไรเยอะแล้วก็เข้าใจภาษาสูงภาษาอะไรได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเรียนรู้ความจริงติดยึดอะไรหรือไม่อ่านต้องอ่านทุกชั้นเลยตั้งแต่ปริยุทธานกิเลสตั้งแต่วิตกกรรมกิเลสจนถึงอนุสัยกิเลสอาสวะอย่างไรอ่านคนจนแล้วก็ตรวจสอบจนกระทั่งถึงขั้น เวทนาในเวทนา108อดีตปัจจุบันอนาคตเห็นอนัตตาด้วยความเป็นอนัตตากิเลสลักษณะนี้เหตุปัจจัยนี้แต่ก่อนเราติดจนอยากกลางละเอียดจนละเอียดแล้วแล้วก็ดูจนกระทั่งอนัตตาแน่ๆนะร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแม้คนยืนหยัดยืนยันได้ยิ่งหลายครั้งเท่าไหร่จนกว่าคุณจะตายคุณก็รู้ได้ว่าประมาณนึงมันก็ตัดสินได้มันก็คงอนาคตมันก็คงศูนย์แล้วล่ะอดีตมากขนาดนี้ปัจจุบันก็ยืนยันจูเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นอนาคตก็คงอนัตตาสุญญตาทำให้คุณมั่นใจในสิ่งที่เป็นที่มีแท้พิสูจน์ของจริงไม่ใช่ว่าไปทดสอบประเมินเอาไม่รู้เดาไม่ใช่เดารู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวนั่นเที่ยวเป็นท่านเรียกว่าอะไรชาณโตปัสสโตวิหรติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวชาณโตรู้ปัสสโตเห็นรู้อยู่เห็นอยู่วิหรติอยู่วิหระแปลว่าอยู่อยู่หลัดด้วยญาณที่เรามองเห็นอ่านเป็นนามธรรมเห็นอนัตตานะมันก็ไม่มีตัวตนของกิเลสอันนี้มันก็ไม่มีมันก็ศูนย์มันก็ว่างเมื่อไรมันก็ว่างแล้วก็พิจารณาซับซ้อนสุขุมประณีตลงไปว่ามีไหมทุลีละอองเป็นเศษวิมุตต์ไม่ใช่วิมุตต์แท้หรือไม่ตั้งมั่นเป็นอสมาหิตะมีไหมมันไม่มีทั้งสภาพที่แข็งแรงก็แข็งแรงจริงสมาหิตะจริงไม่วาบไม่วิวไม่หวั่นไม่ไหวไม่เองไม่เอียงไม่วาบวิวไปเปลี่ยนแปลงอีกแล้วแล้วมีจรๆไม่มาลิ่มเลียๆเศษๆเปื้อนๆละอองธุลีมีอีกไหมอะวิมุตจรเลยก็ไม่มีอโศกะวิริชะเข้มมังไม่มีธุลีหมองธุลีเริงไม่มีอะไรเลยว่างสะอาดนี่ใช้ภาษาได้เท่านี้แหละอธิบายไปหมดโอ้โหนี่อธิบายลึกละเอียดนะนี่นะเนี่ยอรหันต์เกิดในล้านนาอโศกกันเองวันนี้จริงไม่ใช่คนที่ลานาอโศกก็มานี่มากันหลายผู้หลายคนหลายถิ่นหลายที่ก็ไปอรหันต์อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ได้นะให้เกิดนะไม่ใช่ว่าภาษาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราเรียนรู้จริงๆก็พยายามไปฝึกฝนก็อยากจะให้พวกเราได้เพิ่มภูมิยาหยุดกับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ไปสูงกว่านั้นอีกก็เพราะว่าเราติดเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งมันเป็นเทวดาที่ติดภพหรือเทวดาที่ติดอัตตาติดภพหรือติดอัตตามันก็มี2ทิศเท่านั้นแหละกามสุขคลิกากับอัตตกิเลมถะเท่านั้นแหละเขาแปลอัตตกิเลมถานุโยกว่าเป็นผู้ที่ไปเพ่งเพียรภาคเพียรแต่ว่าทรมานตนเองก็แปลถูกแต่ว่าแปลอีกอันนึงว่าเพ่งเพียรนะแต่ก็ยังทำให้ตนเองมีอัตตาอย่างลำบากอยู่นะกิเลมถะแปลว่าความลำบากอัตตาแปลว่าตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาละเอียดแล้วมันไม่ใช่หยาบไปแปลเอาแต่แค่หยาบๆว่าทรมานตนให้อย่างหยาบๆทรมานตนแต่ก็ไม่หมดอัตตาเป็นสุดโต่งเพราะทรมานตนไม่ได้อธิบายว่ามันยังเหลืออัตตานะทรมานตนหรือว่าลำบากจนมันไม่ลำบากแล้วรู้จักอัตตาภาคเพียร อนุโยคะภาคเพียรจนรู้จักความลำบากจนไม่ลำบากจนได้ง่ายได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากในฌานทั้งสี่ฌานแปลว่ารู้แล้วก็เผารู้แล้วก็ทำลายรู้แต่แล้วก็กำจัดจนกำจัดออกไปได้จนกระทั่งรู้แล้วอัตตากลางละเอียดจนกระทั่งหมดอัตตาถ้าจะเหลืออัตตาก็เป็นอรหัตตาคืออัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วอรหะแปลว่าไม่ลึกไม่ลับแล้วไม่ลึกลับแล้วชัดเจนแจ้งสว่างแต่อัตตานี้เป็นอัตตาที่จำนวนอาศัยยังอัตมานี้ยังเหลืออัตตาอัตตาคือรูปนามขันธ์ 5อัตตานี้เราเอามาบำเรออัตตาไหมบำเรอใจของเรานี่แหละบำเรอด้วยโลกียะบำเรอด้วยเสพสมสุขสมนี่แหละบำเรอไหมถ้าเราไม่ได้บำเรอแต่เราอาศัยอัตตานี้เป็นเครื่องอาศัยเรียกว่าอารยวิญญาณเรียกว่าอารยแปลว่าอาศัยวิญญาณที่อาศัยหรือว่ารูปนามอาศัยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อาศัยสร้างสรรค์ไม่ได้บำเรอตนเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยภาคเพียรอุตสาหะอาตมาว่าอาตมาอุตสาหะนะภาคเพียรพยายามที่จะให้พวกเราได้รับประโยชน์ให้ได้รับคุณค่าได้รับอะไรและบางทีเราก็ได้อะไรเราได้สมรรถนะเราได้ทักษะเราได้ความชำนาญเราได้ความเชี่ยวชาญเราได้ความสามารถอาตมาทำงานก็ได้ความสามารถขึ้นความรู้ก็มากขึ้นความชำนาญในทางกระทำก็ตามกายกรรมวจีกรรมมันก็ชำนาญขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นในด้านไหนก็แล้วแ เขียนหนังสือเก่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นหรือจะไปแบกไปหามไปขัดไปกล่าวไปฝึกปรืออันใดก็แล้วแต่มันก็ชำนาญขึ้นแต่ชำนาญแล้วก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ตนนี้เพื่อไปแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาให้ตนเป็นโลกีอีกหรือไม่ไม่ใช่แม้ประโยชน์ตนที่ได้นี้ตัวเองเก่งขึ้นมีปาฏิหาริย์มีอิทธิวิธีมีความชำนาญมีสมรรถนะมี efficiency มีทักษะมีสกิลขึ้นมาเก่งอีกเท่าไหร่มีความสามารถเท่าไหร่อีกขึ้นก็ตามแต่ความสามารถนี้มันสามารถมันก็ทำได้ดีได้เก่งไปเพื่อคนอื่นอีกซ้อนไม่ได้โค้งเข้ามาหาตัวนี่แต่ตรงไม่เป็นบุมแรงเลยถึงแม้เราจะได้อีกก็ได้ไปเพื่อคนอื่นอีกได้ไปเพื่อคนอื่นอีกเพราะตัวเราเองพออย่างไรยังไงก็คุ้มตัวอย่างไรก็เลยก็กินพอใช้พอไม่ได้ไปบำเรอตนอีกสรุปในก็คือไม่ได้บำเรอจิตวิญญาณได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรืออัตตามานะไม่ได้บำเรอสิ่งเหล่านี้เลยเพราะอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยจึงเป็นประโยชน์ตนหมดสิ้นอรหันต์ตนหมดสิ้นประโยชน์ตนและนอกนั้นจะทำงานไปอีกตั้งเป็นโพธิสัตว์ไปอีกกี่ชาติก็เป็นเพื่อผู้อื่นตนเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งที่อาศัยแบ่งใช้อาศัยในสิทธิของตนที่มีอยู่ในนั้นด้วยสิทธิเราทำไปเราทำนี่สมรรถนะเราสร้างพันหนึ่งก็มีสิทธิจะใช้ทั้งพันนั่นแหละแต่เราใช้แค่200-500อย่างเก่งตอนนั้นเราก็ให้คนอื่นเราไม่ได้ไปเปลืองใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยนี่ถึงเรียกว่านาบุญที่แท้นี่แต่งอกงามงอกงามไปสู่คนอื่นใครจะเอามาถมลงไปตรงนี้ยิ่งถมยิ่งงอกยิ่งถมยิ่งงอกเพราะท่านจะไม่รับเป็นมาบำเรอตนจริงๆคนชนิดนี้ดีไหมสามารถเป็นได้ไหมคุณรับนะว่าสามารถเป็นได้นะเป็นให้ได้นะอย่ามารับแต่ปากนะรับแต่ปากเฉยๆนะเป็นให้ได้นะคนนี้แหละจะเป็นได้ถ้าเป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าหลอกเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าดีวิชานี้อาตมาบอกว่าวิชาของพระพุทธเจ้านะที่สอนอย่างนี้แต่ใครว่าเป็นของอาตมาก็เอานะถ้ามันวิชาที่ใหม่ลึกซึ้งสะอาดดีขนาดนี้นะเราก็อุ๊บเอาเนาะอาตมาไม่ปฏิเสธหรอกอาตมารับก็มาขออย่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปขบถล้ออาตมาไม่อกตัญญูหรอกของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้ว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันได้พิเศษละคนอย่างเงี้ยเป็นนาบุญสุดยอดไม่ได้มานั่งเบียดเบียนใครตนเองก็พึ่งตนเองได้ตนเองเหลือแม้จะเป็นง่อยไอ้บุญเก่าก็คุ้มอยู่หรอกแม่เรามีอยู่ในแบงค์อ่ะแม่ยังไงก็ให้เรากินมึงนี่ของเราจะไปฮุบไปหมดยังไงก็กินก็ใช้บ้างมันจะไม่อีกไม่นานมันก็ตายแล้วแหละแล้วพระอริยอรหันต์ขนาดนั้นท่านไปทรมานอยู่เป็นนานนักหรอกท่านก็พยายามทิ้งขันวางกันแม้จะวิ่งทิ้งขันยังไม่เก่งนะคนทิ้งขันยังไม่เก่งก็อาจจะนานหน่อยแต่คนทิ้งขันเก่งๆก็ตายไวคนทิ้งเก่งจริงๆพระอรหันต์บางองค์นี่ท่านทิ้งวินาทีนี้ท่านก็ตัดพึกท่านก็ไปของท่านได้เลยอย่างในพระไตรปิฎกจะเห็นได้ว่าโอ้นี่จะตายไปใน9ที่7นะท่านก็เพราะท่านก็ตายใน9ที่7ท่านก็จะตายอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้ก็ทำได้คนทำได้ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วมีตัวอย่างมาเงี้ยพระพุทธเจ้าตรัสทั้งนั้นแหละถ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วคนเป็นไม่ได้ก็หลอกกันนะทีของชนิดหลอกไม่จะเป็น อะไรไม่เป็นสวากขาตธรรมใช่ไหมไม่เป็นอะไรสันทิติโกทุกคนปฏิบัติพิสูจน์ได้ไม่เป็นเอหิปัสสิโกพิสูจน์ไม่ได้หรือไม่เป็นอากาลิโกสมัยนี้พิสูจน์ไม่ได้แล้วได้ถ้าไม่งั้นท่านก็ไม่ตรัสว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกถ้าไม่พิสูจน์เชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้และเราสันทิติโกพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นพิสูจน์ของพระเจ้านั้นไม่ได้พิสูจน์อย่างแค่วิทยาศาสตร์ต้องใช้ตนเองสันทิติโกต้องตนเองมาเป็นผู้พิสูจน์พิสูจน์ให้ได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าอ๋อเข้าไปเลยภาคเพียรไปจริงๆสักวันนึงเราก็จะต้องบรรลุอรหัตผลมนุษย์เป็นอรหันต์เท่านั้นยอดสุดแล้วแล้วคุณก็มีหลักประกันคุณอยากจะมาช่วยโลกมาช่วยสิจะมาเป็นโพธิสัตว์แข่งกับอาตมาหน่อยก็เอาอาตมาจะได้มีเพื่อนช่วยหน่อยมาเลยนะเอาละเทศไปเทศมาก็ตามเดิมเกินเลยเวลา5โมงจนได้นะมันก็มีสิ่งที่จะพูดไปสู่กันฟังพวกคุณฟังแล้วก็พอฟังเข้าใจแล้วมันก็มีรสเนาะฟังแล้วบอกแล้วมันลืมกินไปได้เหมือนกันนะพอบอกว่าหยุดเทศปั๊บหิวเลยเอาละหิวแล้วก็รับประทานอาหารกันแล้วกันนะเอวัง คนที่ไม่เกิดมาคนเกิดมาแล้วไม่ได้รู้ว่าเกิดมาเพื่อศึกษาคนที่เกิดมาแล้วเป็นคนนะแต่ไม่ได้รู้ไม่ได้มีความเข้าใจชีวิตไม่ได้เกิดมาแล้วก็เข้าใจว่าเราจะต้องแสวงหาค้นคว้าภาคเพียรศึกษาคำว่าศึกษาไม่ใช่เข้าไปอยู่ในห้องเรียนเข้าไปอยู่ในห้องเรียนก็เป็นการศึกษาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการศึกษานั้นเข้าไปอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นการศึกษาตลอดเวลาศึกษาตลอดเวลาผู้ใดมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โดยเฉพาะมีคุณสมบัติของโพชฌงค์7เป็นคุณสมบัติด้วยโพชฌงค์7เนี่ยผู้ใดได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจว่าโพชฌงค์7คืออะไรแล้วก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นคนมีคุณภาพมีคุณสมบัตินั้นสติก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยก็เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิก็เป็นปิติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ผู้ใดมีคุณสมบัติทั้ง7นี้เป็นอริยบุคคลถ้าเป็นอริยบุคคลที่สามัญมีเสขาบุคคลก็จะมีหวังได้เป็นอรหันต์เป็นนักศึกษาที่มีหวังได้เป็นอรหันต์แน่นอนถ้ามีโพชฌงค์7นี้และเมื่อมีโพชฌงค์7แล้วก็ปฏิบัติถูกต้องรู้จักเมื่อมีโพชฌงค์7นี่จะต้องมีสมาธิฐิคนนี้ที่มีสมาธิฐินั่นคือคนมีโพชฌงค์7คนจะต้องรู้ว่าหลักโพชฌงค์7นี่เป็นหลักเป็นคุณสมบัติของอริยมนุษย์หรืออริยบุคคลถ้าผู้ใดยังไม่สามารถทำตนให้มีสติถึงขั้นสัมโพชฌงค์ไม่สามารถทำตนให้มีธรรมวิจัยไม่เป็นธรรมวิจัยคืออะไรเดี๋ยวพูดถึงอธิบายถึงก็ได้วิริยะภาคเพียรนั่นก็คงจะมีหรอกนะคนวิริยะภาคเพียรที่จะไปเที่ยวหาเรื่องแต่เที่ยวขนขวายแต่จะไปเที่ยวก็มีวิริยะนะแต่วิริยะอบายภูมิวิริยะอบายไม่ใช่วิริยะถ้าจะว่าได้ก็เป็นวิริยะอปายังวิริยะอปายงหมายความว่าเป็นองค์แห่งอบายเป็นวิริยะที่เป็นองค์แห่งอบายไม่ใช่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้ารู้จักทำสติของเราธรรมวิจัยทำสติของเราแล้วก็มีธรรมวิจัยเป็นแล้วก็มีวิริยะช่วยอยู่อย่างจริงจังถึงขั้นสัมโพชฌงค์แล้วปิติที่จะได้ก็จะต้องเป็นปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิที่จะได้ก็จะต้องเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิที่จะได้ก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาซึ่งเป็นฐานนิพพานอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานอุเบกขาที่ได้ก็จะเป็นอุเบกขาที่เป็นฐานของนิพพานเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจและก็สามารถให้ตนเองมีคุณสมบัติได้ถึงขั้นอย่างนี้มีสัมโพชฌงค์7 อย่างนี้คืออริยบุคคลคือผู้มีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นผู้มีสัมมาทิฏฐินี้ถ้าได้ปฏิบัติโพชฌงค์7อย่างนั้นรู้จักสังกัปปะรู้จักวาจารู้จักกัมมันตะรู้จักอาชีวะพยายามหรือเพียรวิริยะก็ดีพยายามก็ดีคือมีเนยะคล้ายกัน มีความเพียรแล้วก็มีความพยายามพยายามก็หมายถึงสภาพที่คนเราเข้าไปบังคับหรือเข้าไปจัดการกับจิตให้มันเกิดดำริให้มันเกิดดำริให้มันเกิดมีทิศทางของจิตดำริถ้าดำริไม่ดีเมื่อเรียนรู้สัมมาสังกัปปะเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าสังกัปปะนี่มีมิจฉาสามถ้ามันดำริเป็นกามเราก็จะลดละมันเอามันออกถ้ามันดำริเป็นพยาบาทเราก็ลดละเอามันออกถ้ามันดำริเป็นวิสิงสาเราก็จะเอามันออกมีวิธีเราก็มีวิธีที่จะลดละมันออกถ้าได้ทำอย่างนี้เสมอนะมันจะเป็นผลต่อเนื่องไปมาสังกัปปะนี่จะเป็นหัวทางเป็นต้นทางเป็นหัวแถว สมาธิที่เป็นประธานก็จริงแต่เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตอานจิตเป็นยังรู้เข้าไปถึงจิตได้ปรับจิตได้มีจิตที่มีกำลังมีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเตมุทุภูตธาตุสามารถที่จะทำให้จิตนี้มีความอ่อนท่านใช้ศัพท์คำว่าอ่อนแต่ก็มีความหมายลึกอ่อนนี่หมายความว่าทั้งในเชิงปัญญาเป็นเชิงปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดอัตตาไม่ยึดตัวกูของกูกูเห็นอย่างนี้กูเข้าใจอย่างนี้กูเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วกูก็เลยไม่ตีแตกแข็งเป๊กไม่อ่อนอย่างนั้นไม่ใช่มุทุพุทธธาตุมุทุพุทธธาตุนี่คือจิตวิญญาณที่มีปัญญารู้เข้าใจแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดเป็นอัตตาตัวกูของกูกูก็จะรู้เดียวกูก็จะเอาแต่ใจกูจะเอาแต่เชื่อของกูนี่แหละกูก็ไม่มีเปลี่ยนมีแปลงไม่มียืดมียุ่นกับใครละไม่อ่อนไม่นิ่มไม่ยืดไม่ยุ่นเลยแม้ในเชิงปัญญาก็ไม่ใช่อย่างนั้นมุทุภูตธาตุเนี่ยเชิงปัญญาก็รู้เข้าใจละเอียดละออไวเร็วเรียกว่าแววไวรู้รอบรู้เขารู้เรารู้มีความยืดจุนมีความหยาบกลางละเอียดลึกซึ้งรู้ได้มากรู้ได้กว้างแล้วก็รู้ว่าจะยืดหยุ่นขนาดไหนดีทำไมต้องยืดหยุ่นยืดหยุ่นเพราะว่ามันจะต้องทำให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความกลมเกลียวความอนุโลมปฏิโลมเรียกว่าเป็นผู้ที่มีมุทุภูตธาตุถ้าใครไม่มีมุทุภูตธาตุก็จะต้องมีคนที่ใจแข็งใจด้านใจติดใจยึดใจเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาเป็นตัวกูของกูอยู่งั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ตัวเองคิดไม่ถูกด้วยซ้ำไปเชื่อมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกด้วยซ้ำไปดีไม่ดีรู้ตัวเองอยู่ด้วยซ้ำไปนะว่าเราไม่ถูกนะแต่ศักดิ์ศรีว่ะศักดิ์ศรีว่ะทั้งที่จะไม่ถูกนี่นะแต่เพื่อศักดิ์ศรีว่ายอมไม่ได้ไอ้นี่ยิงเลวใหญ่เลยขนาดมันผิดแต่ยังไม่ยอมยังไม่ลดลาวาศอกจิตตัวเองยังไม่อ่อนไม่ปรับไม่ยืดไม่หยุ่นอะไรเลยอันนี้ยิ่งร้ายใหญ่ถามจริงๆแต่ขนาดที่ทั้งที่รู้มันไม่ถูกเนี่ยแต่ข้าก็ไม่ยอมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้หรอกเสียศักดิ์ศรีเสียไม่มาดูเสียอะไรของมันนะเสียกูเหลือเกินยอมไม่ได้นี่มันได้แอคไปแล้วนี่นะมันได้พูดไปแล้วไม่ได้ทำไปแล้วไม่ได้ยึดไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแม้จะผิดรู้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะผิดแต่ก็ยังไม่ยอม ใครบ้างเคยเป็นอย่างนี้ต้องยกมือดิโอ้โหเกือบไม่เหลือสักคนคิดดูเถอะเห็นไหมว่ามันเลวร้ายขนาดไหนเนี่ยมนุษย์ คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดนะมันผิดแล้วล่ะรู้แล้วว่าตัวเองผิดมันผิดแล้วแต่มันได้แสดงไปแล้วเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมันได้สำแดงออกไปแล้วเพื่อศักดิ์ศรีไม่ยอมกูไม่ยอมผิดก็ผิดยังไงก็เสียไม่ได้เสียมาดไม่ได้เสียอันนี้ไม่ได้แล้วก็ยึดมันอย่างนั้นเป็นได้ถึงป่านนี้เห็นไหมจิตวิญญาณที่คนเราที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมเนี่ยมันเลวร้ายถึงขนาดนี้เพราะงั้นอาตมาเคยพูดเสมอว่าแม้แต่เราจะถูกคิดทบทวนอีกพิจารณาโดยไม่ลำเอียงพยายามอย่าให้ลำเอียงคิดถึงความจริงคิดถึงเหตุผลคิดถึงหลักฐานอะไรต่างๆนานามาประกอบวินิจฉัยเรื่องนั้นขณะนั้นให้ได้ว่ามันจริงๆแล้วมันถูกนะไม่ใช่ผิดถ้ามันผิดแล้วต้องยอมจะเสียหน้าเสียตายังไงก็ต้องยอมดีกว่าต่อให้คุณวินิจฉัยแล้วเสร็จมันถูกเราก็ยังต้องยืดหยุ่นเลยเราต้องยอมเลยทำไมต้องยอมเพราะว่าในการอยู่ด้วยกันในคนนี่นะถ้ายิ่งหมู่กลุ่มหมู่ฝูงคนอื่นๆเขาคิดคนอื่นๆเขายึดหรือคนอื่นๆเขาเอาขนาดนี้แหละส่วนใหญ่เขาเอาขนาดนี้แหละซึ่งมันต่างกันกับที่เราเห็นล่ะเราเห็นว่าอย่างนี้มันถูกนะต่อให้ถูกจริงๆด้วยถูกต้องจริงๆด้วยแต่หมู่เขาจะเอาอย่างนี้ซึ่งจะว่าผิดก็คือผิดจากที่เราเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่หมู่เขาเห็นเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่ใช่ความเสื่อมเสียความเลวร้ายที่จะต้องบรรลัยจักจริงๆเราก็ต้องยอมต้องยอมอนุโลมว่าเอาละมันจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรมันไม่ดีอย่างที่เราคิดอย่างที่เราเข้าใจมันไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นเรารู้ต้องอนุโลมมันได้แต่ขนาดนี้ก็เอาละถ้ามันไม่เสียหายมันไม่เลวร้ายจนเกินไปก็เอาจงอนุโลมหย่อนไปยืดหยุ่นไปอย่าไปยึดเราเลยเอาตามเราเลยเอาแพ้ก็แพ้เอาแพ้มติแพ้โหวตละเอายอมมันไม่ได้เป็นเสียหน้าเสียตาอะไรหรอกมันเรื่องของสัจจะคนที่ยืนอยู่ในตัวความสัจจะที่ควรจะเป็นสัจจะที่ว่านี้สัจจะจริงๆมันก็ถ้าอ่านในอาตมาเอามาโค้ดลงในหนังสือถอดรหัสนั่นน่ะสูตรนั้นอาตมาก็จำไม่ได้แล้วชื่อสูตรอะไรที่ท่านบอกว่าสัจจะมันไม่มีหรอกมันมีอยู่ในองค์ประกอบต่างๆที่เหมาะควรที่สุดดีที่สุดเพราะฉะนั้นในการยืดหยุ่นอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้มันคือดีที่สุดสัจจะอันนี้มันมีคำหนึ่งที่อาตมาเห็นว่าเป็นคำที่เคยเอามาใช้เห็นว่าเป็นตัวหลักของสูตรนี้คือภาษาบาลีคำว่าสัญญายะนิจจานิอยู่ในประโยคนะอาตมาเองไม่เก่งภาษาบาลีอยู่ในประโยคอยู่ในอันนั้นนะเขาบอกสัญญายะนิจจานิซึ่งอาตมาเคยเอามาอธิบายเคยเอามาขยายความตามที่อาตมาเข้าใจว่านะมันมีลักษณะจิตเรานี่กำหนดรู้สัญญาในนิจจานี่กำหนดรู้อันนี้ว่าเที่ยงเป็นการกำหนดรู้ของลักษณะจิตมนุษย์เท่านั้นกำหนดว่าอันนี้เที่ยงนั่นแหละเป็นความเป็นไปของจิตวิญญาณคนกำหนดเที่ยงมันก็จะเที่ยงแล้วมันก็จะยึดถ้าคนกำหนดว่าไม่เที่ยงศาสนาพวกนี้ลักษณะไม่เที่ยงหรือเที่ยงศาสนาผู้นี้กำหนดไม่เที่ยงแต่เราก็รู้ว่าการกำหนดเที่ยงสัญญายะนิจจานี้เรารู้ใจเรากำหนดให้เที่ยงในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ควรจะต้องเข้มแข็งในสิ่งที่ควรจะยึดจะเรียกว่ายึดก็ยึดในสิ่งที่เราควรจะเรียกว่าเราควรจะยึดเราก็กำหนดเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรโดยไม่เอาอัตตาความเป็นตัวเป็นตนเข้าไปประกอบแต่ประเมินเอาเหตุผลข้อมูลทุกอย่างว่ามันบวกลบคูณหารแล้วควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะดีอย่างนี้ได้ดีขนาดนี้แหละเอาองค์ประกอบของกายนอกกายขององค์ประชุมทั้งหมดพร้อมกับองค์ประกอบของกายในกายองค์ประชุมของ ในจิตของเราที่ซื่อสัตย์และมีภูมิปัญญาองค์ประกอบของทุกอย่างในขณะที่เราสามารถที่จะประมวลข้อมูลขององค์ประกอบนั้นมาบวกลบคูณหารด้วยในขณะใดขณะใดก็ตามบวกลบคูณหารเสร็จแล้วผลออกมาว่าขนาดนี้ควรประมาณขนาดนี้นั่นคือความจริงถ้าจะบอกว่าสัจจะมีในโลกก็อันนั้นแหละเป็นความจริงสิ่งที่เหมาะควรที่สุดที่ดีที่สมกับเหตุปัจจัยทุกอย่างในขณะนั้นกาละนั้นใช้สัพปริสธรรม7ประการเป็นหลักมีอัตถัญญุตามีธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตาและก็มัตตัญญุตากาลัญญุตาปุคระปโรปรไม่ใช่ปริสัญญุตาปุคระปโรปรญญุตาสัพปริสธรรม7ประการเราเข้าใจธรรมัญญุตาเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจมากมายเข้าใจอะไรทุกอย่างธรรมัญญุตาเท่าที่เราจะมีธรรมะเท่าที่เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะนี่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนามธรรมรูปธรรมนะแม้ที่สุดความลึกซึ้งขนาดไหนก็แล้วแต่ถึงสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ถึงขั้นปรมัตถธรรมปรมัตถะนี่แปลว่าสูงสุดแปลว่าประโยชน์สูงสุดปรมัตถะรู้จักคุณค่าประโยชน์รู้จักธรรมัญญุตารู้จักอัตถัญญุตารู้จักแก่นแท้รู้จักเนื้อหารู้จักสิ่งที่เป็นสาระของมันในอะไรก็แล้วแต่ในกรรมกิริยาในความเป็นสังคมในความเป็นเนื้อแท้ของอะไรก็ตามอาหารมีเนื้อหาสาระอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีอะไรเป็นเนื้อหาสาระมีเป็นอัตถะของมันอัตถะก็คือประโยชน์นั่นแหละคุณค่าประโยชน์อะไรมีอะไรเจาะลงไปที่เนื้อแท้แก่นแท้สาระแท้เนื้อหาแท้มีธรรมัญญุตามีอัตถัญญุตามีอัตตัญญุตานี่สำคัญมีตัวกูรู้ตัวเราเราอยู่ในฐานะไหนอยู่ฐานะจะเบ่งได้หรือเบ่งไม่ได้อยู่ในฐานะที่ควรจะต้องให้ดีอย่างไรเขาจะยอมรับเราอย่างไรเราก็ต้องรู้กระแสสังคมกับตัวเราเองด้วยอะไรต่างๆเป็นต้นเอาและที่สุดของศาสนาพุทธนั้นไม่เอาตัวเราเป็นใหญ่ในวาระใดจะเอาตัวเราเป็นใหญ่เรียกว่าอัตตาธิปไตยก็ควรจะรู้ในเวลาใดจะเอาส่วนใหญ่เป็นใหญ่คือโลกาธิปไตยเราก็ต้องรู้ส่วนใหญ่ที่จะย่อมจะต้องรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอำนาจส่วนนอกอำนาจของส่วนรวมอำนาจของโลกหรืออะไรแท้ๆที่มีเป็นเนื้อหาแท้ธรรมัญญุตาธรรมาธิปไตยสิ่งที่ควรจะดีที่สุดยุติธรรมที่สุดยุตินี่ไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดยุติแปลว่าหยุดควรจะเอาแค่นี้หยุดแค่นี้ยุติเนี่ยแปลว่าหยุดยุติเนี่ยมีความหมายว่าผู้ที่มีภูมิปัญญาที่สุดยุติอะไรได้ก็ทำได้อย่างดีที่สุดทำได้ให้มันระงับให้มันสงบให้มันสามัคคีให้มันเรียบร้อยก็ยุติให้ได้เพราะงั้นคนที่จะรู้จักนี่ก็ต้องมีภูมิธรรมมีปัญญากว้างลึกอัตตัญญุตาตัวเรารู้เรารู้เขาแล้วเราก็ไม่ยึดตัวเราก็ไม่ถือดีถือตัวเบ่งข่มอะไรแต่ในระยะที่เราในระหว่างที่เราจะต้องเอาเราเป็นหลักก็ต้องมีเราก็ต้องรู้วาระนี้เราจะเอาตัวเราเป็นหลักนี่เขายกให้ไหมคนไหนเขายอมไหมยอมแล้วเราจะเบ่งข่มไหมแม้แต่ที่สุดเขายอมยกให้เราก็ไม่ใช่เป็นเบ่งไปข่มเขาก็ต้องเอาเนื้อหาเอาอัตถะเป็นหลักแล้วก็ดูพอเหมาะพอควรที่เป็นธรรมะเป็นหลักมีอัตตัญญุตาแล้วก็ต้องมีมัตตัญญุตาต้องประมาณต้องประมาณการประมาณนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเลย ใครมีภูมิธรรมและมีความสามารถเท่าไหร่ก็ประมาณได้ดีที่สุดเท่านั้นในการประมาณนั้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของกาละเวลาโอกาสที่เหมาะที่สมกับกาละเหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับยุคสมัยเหมาะสมกับโอกาสที่ควรไม่ควรโอกาสอย่างนี้ควรหรือยังโอกาสจะละเอียดกว่ากาละนี่ก็คือเวลาใดวาระใดยุคสมัยก็รวมกว้างขึ้นไปในเวลายุคนี้สมัยนี้ก็ดูวงกว้างไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องมีกาลัญญุตาคำนึงถึงกาละเวลาโอกาสมีปริสัญญุตาต้องดูหมู่กลุ่มหมู่กลุ่มที่อยู่ใกล้หมู่กลุ่มที่กว้างขึ้นหมู่กลุ่มที่ขยายกว้างออกไปเราจะคำนึงแวดวงจัดบริบทแค่ไหนในบริบทหนึ่งบริบทหนึ่งเราก็ต้องมีขีดของบริบทหนึ่งทำอะไรเกินบริบทไปมันไม่ไหวมันเกินรอบเกินแรงบริบทก็คือแปลว่ารอบแรงนั่นแหละแปลว่ารอบหนึ่งในส่วนหนึ่งก็ต้องดูบริบทปริสัญญุตาปริบทหรือปริสัญญุตาก็ต้องรู้ปริรู้ความเป็นกรอบหนึ่งกรอบหนึ่งอะไรอยู่ในนั้นที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดประมาณให้ดีที่สุดก็เอาขนาดนี้เรียกว่าบริบทเรียกว่าบริษัทเอาขนาดนี้แหละในมุมขนาดนี้เราจะต้องทำแค่ไหนจะต้องอนุโลมปฏิโลมขนาดไหนจะต้องเห็นแก่กันและกันขนาดต้องคิดถึงในนี้ให้หมดในปฏิสันบริษัทนี้หรือบริบทนี้ให้ครบอันนี้เป็นต้นและเราถ้ามีความสามารถรู้อย่างรู้ไปแต่ละบุคคลเลยปุคคะปโรปรัญญุตตารู้ไปแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเลยว่าคนนั้นคนนี้มีฐานะขนาดนี้มีภูมิธรรมขนาดนี้มีอะไรขนาดนี้ที่รู้สามารถรู้แต่ละคนได้นั่นก็ยิ่งเป็นความเก่งมีอาเทศนาปาฏิหาริย์เลยสามารถอย่างรู้ใจอย่างรู้พฤติกรรมอย่างรู้นิสัยใจคอของแต่ละคนแต่ละคนว่าควรจะทำขนาดไหนถ้าคนที่มีภูมิธรรมอย่างนี้ก็อยู่กับใครๆแล้วก็บริหารหรือว่าทำอะไรอะไรร่วมกันได้ดีใช่ไหมรู้ว่าคนนี้นิสัยอย่างนี้จิตใจอย่างนี้จริตอย่างนี้คนคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้คนคนนี้เป็นอย่างนี้รู้ได้แต่ละคนแต่ละคนยิ่งรู้ได้มากคนเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีโดยความจริงนะคนความจริงคนที่สามารถรู้อย่างนั้นรู้ได้กันก็มันก็ยิ่งประมาณอะไรได้ดีสุดท้ายก็คือประมาณนั่นแหละมัตตัญญุตาประมาณโดยคำนึงถึงธรรมัญญุตาธรรมะอัตถะตัวเราอัตตะแล้วก็คำนึงถึงกาละบริษัทและบุคคลคำนึงมาแล้วก็มาบวกลบคูณหารต้องฝึกนะต้องเรียนรู้ต้องฝึกทำแล้วก็ทำให้ได้สัดส่วนที่ดีที่สุดจึงเรียกว่าสัจจะเรียกว่าสัจจะสัจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าอันนี้ตายตัวเที่ยงไม่มีอะไรแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่โดยศาสนาพุทธไม่เห็นอย่างนั้นจริงเราจะต้องมีความมั่นคงยึดในสิ่งที่ควรยึดหลักยึดเกณฑ์ที่ดีหลักเกณฑ์ที่ดีก็ยังแก้ไขได้แม้ที่สุดพระเจ้ายังยอมให้แก้ไขธรรมวินัยเลยสุดท้ายแต่เห็นว่าธรรมวินัยควรแก้ไขได้ก็เปลี่ยนแปลงได้พระเจ้ายังต้องยอมต้องตรัสว่าอย่างนั้นทั้งที่มีหลักเกณฑ์แล้วว่าอย่ามาแก้ไขสิ่งที่พระเจ้าได้บัญญัติแล้วแล้วก็จะไปบัญญัติอะไรที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ถือว่าเป็นบาปมากทั้งที่อันนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสแต่สุดท้ายท่านทรงอนุโลมสุดท้ายท่านก็บอกว่าจะแก้ไขก็เมื่อหมู่กลุ่มหมู่ฝูงเห็นควรจะปรับปรุงแก้ไขทั้งธรรมวินัยอะไรที่ควรแก้ก็ชวนแก้ก็โดยหลักการนั่นแหละวินัยธรรมนั้นเป็นภาษากลางๆคำว่าธรรมะนี่คือสิ่งที่ทรงอยู่ในโลกนี้มันไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมสัพเพธรรมาอนิจจังนิจจอนิจจาทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาด้วยไม่เที่ยงไม่ใช่จริงไม่ใช่จังไม่มีตัวตนอะไร อาตมาอธิบายเนื้อหาพวกนี้มันอาจจะลึกอาจจะยากหน่อยแต่ก็ควรฟังควรเข้าใจทีนี้กลับไปสู่ต้นที่อาตมาบอกว่าคนเราเกิดมานี่มี2ชนิดหลักๆชนิดที่1นี่เกิดมาปล่อยตัวเองไปตามยถากรรมไม่มีการศึกษามันจะเป็นอย่างไรก็ให้กิเลสเป็นตัวนำกิเลสเป็นเจ้าเรือนกิเลสเป็นกัปตันและเยอะคนอยู่ในโลกปุถุชนเนี่ยคนอยู่ในโลกปุถุชนเนี่ยให้กิเลสเป็นเจ้าเรือน โลกมันก็เป็นอย่างปุถุชนมันก็จะเสพลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกียสุขอย่างไรมันจะสุขได้ลาภมาสุขได้ยศมาสุขได้สรรเสริญมาสุขได้อะไรสมใจในสมมุติที่เราอีกเองไปติดไปยึดในตาหูจมูกลิ้นกายได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้แต่มันยึดสมมุติตั้งเอาเองอยู่ในใจเป็นธรรมะตั้งเป็นธรรมะอยู่ในใจทรงขึ้นในใจจะสมมุติอะไรขึ้นขนาดไหนก็ตามยึดอยู่ยังไงก็ตามหรือเชื่ออยู่ยังไงก็ตามแล้วก็ถ้าได้สมใจเป็นสุขได้สมใจก็เป็นสุขสุขคือสุขบำเรอเรียกว่าสุขมีอามิตรได้สิ่งที่เราเข้าใจได้ลาภมาตอนนี้อาตมามาสอนพวกเราแนะนำพวกเราเห็นว่าอย่าไปเอามาถ้าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยให้ออกไปไม่ใช่เอามามีชีวิตอยู่ให้ออกไปนี่เป็นสุขเชื่อสักครึ่งหนึ่งไหมเนี่ยให้ออกไปนี่เป็นสุขอาตมาไม่ถามหมดหรอกสอนกันมาเดี๋ยวว่าแต่สอนเลยเป็นสัญชาตญาณด้วยใครแหวออกมานะเอามาให้ตัวเองเป็นสุขแหวออกมาเถอะแม้แต่ต่อให้พระพุทธเจ้าเกิดมาเลยพระโพธิสัตว์มหาสัตว์แหวออกมาเลยเนี่ยจะมาถูกโลกหรือโลกีนี่ครอบงำปุ๊บเขาเลยฉาบปุ๊บเลยก็จะเป็นไปฉาบเพราะจะต้องมีมนุษย์นี่จะมีจิตวิญญาณมองออกไปแล้วก็เห็นข้างนอกไม่ใช่เข้ามาเห็นข้างในก่อนจะเห็นข้างนอกพอลืมตาเปิดตาปุ๊บอ๋อโลกเป็นอย่างงี้อ่ะโลกจะเห็นข้างนอกก่อนข้างนอกทั้งหมดเขาเอาเพราะฉะนั้นก็จะถูกครอบงำพระพุทธเจ้าต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์มาไม่รู้กี่ชาติเกิดแววออกมาก็ต้องเห็นว่าเอาเนี่ยถ้าได้มาเป็นสุขแต่ก็มีภูมิธรรมนะมันก็จะไม่จัดจ้านเหมือนกับโลกมันกับมนุษย์สามัญเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมจริงแต่อันนี้อาตมาเรียกว่าลิงลมอมข้าวพองหรือเรียกว่าเกิดมาแล้วถูกโลกโลกีนี่มันฉาบมันครอบเพราะจะเป็นไปตามโลกเขาก่อนจะไม่เป็นตามโลกเขาก่อนเพราะสามัญโลกีสามัญโลกเป็นอย่างนั้นธรรมดาโลกจะเป็นอย่างนั้นเพราะก็จะเป็นอย่างนั้นก่อนเอามาจนกว่าเราจะศึกษาหรือถ้าเราได้ศึกษาสั่งสมบุญบารมีมามันก็จะเข้าใจมันก็จะรู้สึกตัวเอ๊ะมันไม่ดีนะไปเอาของเข้ามาไม่ดีจริงๆพูดอย่างนี้เนี่ยเข้าใจใช่ไหมไปเอาของเข้ามานี่มันไม่ดีใช่ไหมแต่ทำไมเอาจังเลยล่ะเอาแล้วก็ไม่ยอมปล่อยซะด้วยนะนอกจากเอาแล้วก็ขี้เหนียวอีกต่างหากตรณีมัจฉริยะตนีทีเนี้ยอีกต่างหากเอามาแล้วก็ไม่เคยออกเอาสรุปตรงนี้อีกการให้เขาไปได้ให้เขาไปดีกว่าเอามาเอาเข้ามาดีกว่าแน่ๆนี่พวกเราก็เห็นดีแล้วเข้าใจแล้วขนาดนั้นไม่เห็นมากิเลสมันยังไม่ยอมไม่ง่ายเพราะก็มาฝึกจริงๆฝึกจริงคุณเชื่ออย่างอาตมาบอกคุณเชื่ออย่างที่อาตมาพาทำเชื่ออย่างที่อาตมายกอ้างของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ท่านเห็นว่าสัจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นกุศลให้ไปเนี่ยดีกว่าไม่ต้องเอาไว้เนี่ยดีสร้างสรรค์ให้เกื้อกูลแบ่งแจกกันจะกินจะใช้จะอาศัยอาหาระหรือวิหาระอาศัยก็ต้องอาศัยคนเราเนี่ยอาศัยมันมีพอสันโดษอาศัยอย่างสันโดษ กินแค่นี้ก็สันโดษใช้แค่นี้ก็สันโดษแม้มันจะน้อยเป็นนิดแม้จะมันไม่พอนิดนั่นก็ไม่ถึงกับตายทันทีก็ดีกว่าที่จะไปเอามากไปนิดนอกไปต่อไปก็สองนิดมากไปก็ห้านิดมากไปก็ร้อยนิดไอ้ร้อยนิดนี่เป็นเท่าไหร่แล้ววะ